NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 2 december. De privacyverklaring van TikTok verandert vandaag, waardoor het bedrijf bij de gegevens van gebruikers kan komen. Maar dat is tegen de Europese privacywetten. En Oekraïne komt met een nieuw cijfer van het aantal gesneuvelde militairen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. In de oorlog tegen Rusland zijn tot nu toe 10.000 tot 13.000 Oekraïnse militairen gesneuveld, zegt Oekraïne. 3 maanden geleden noemde het leger nog een dodental van 9.000. Deze door Oekraïne genoemde aantallen zijn fors lager dan de cijfers die internationaal worden genoemd. Vorige maand maakte de Amerikaanse legerleider Mark Milley de inschatting dat zowel aan de Russische als aan de Oekraïnse kant sinds februari ongeveer 100.000 militairen zijn omgekomen. De lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geworden over de maximumprijs voor Russische olie die over zee wordt vervoerd, meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om $60 per vat. De huidige marktprijs ligt rond de $70. Mocht de marktprijs dalen, dan zakt het prijsplafond mee, zodat voor Russische olie ook dan nog 5% minder wordt betaald dan de marktprijs. Naast de Europese Unie wil ook de G7 een maximumprijs instellen. Die geldt dan ook voor scheepsverzekeraars. Omdat de verzekeraars bijna allemaal in de EU of de G7 gevestigd zijn, krijgen ook andere landen dan met het prijsplafond te maken. Duurdere olie uit Rusland kan dan niet meer volledig worden verzekerd. Een Amerikaans Hof van Beroep heeft de aanstelling van een onafhankelijk arbiter in de zaak Trump ongedaan gemaakt. De zaak draait om de duizenden overheidsdocumenten die zijn gevonden in het buitenhuis van de oud-president. Trump vindt dat ze geheim moeten blijven en wilde daarom een arbiter die zou beoordelen welke documenten onderzocht mogen worden. Een rechter ging daarin mee, maar het Hof van Beroep draait dat nu terug. Volgens het Hof mag de staat onderzoek doen naar alle documenten die rechtmatig in beslag zijn genomen, zonder dat iemand anders daar nog naar kijkt. De overname van het omstreden sociale netwerk Parler door de Amerikaanse rapper Kanye West gaat niet door. Waarom precies is niet duidelijk. Parler zegt dat het besluit enkele weken geleden al is genomen. In oktober werd bekend dat West de berichtendienst wilde kopen. Parler staat bekend als een soort ongecensureerd Twitter, vooral populair in extreemrechtse kringen. West is zelf ook omstreden. Hij doet geregeld antisemitische uitspraken, wat hem al zijn samenwerking met Adidas kostte. Gisteren sprak de rapper in een interview nog zijn bewondering uit voor Adolf Hitler. Het kabinet stuurt morgen geen minister naar Qatar om het Nederlands elftal aan te moedigen. Dat meldt het AD. Oranje speelt morgen op het WK in de achtste finales tegen de Verenigde Staten. Afgelopen dinsdag zat minister Helder op de tribune toen Nederland tegen Qatar speelde. Haar bezoek leidde tot veel discussie vanwege de mensenrechten in het land. Volgens het AD wil het kabinet er pas over nadenken om opnieuw iemand te sturen als Oranje nog verder komt op het WK. Het weer veel bewolking, hier en daar ook een winterse bui. Aan de kust af en toe zon. Het wordt vandaag 2 tot 5 graden. Het weekend verloopt nog wat kouder met 's nachts lichte vorst. Blijft wel grotendeels droog met veel bewolking en lokaal wat zon. Het NOS Radio 1-journaal. Vandaag gaat een update van TikTok's privacyverklaring in. Daarmee krijgen Chinese medewerkers van TikTok toegang tot de data van Europese gebruikers. En dat is in strijd met de Europese privacywet, zeggen juristen tegen de NOS. Pieter Wolters is een van de juristen en universitair hoofddocent burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Tegen welke regels druist dat in? Nou, dit komt eigenlijk omdat de Chinese overheid nu makkelijker bij de gegevens kan. Zij kunnen TikTok dwingen om deze af te staan. En dat is dus in strijd met de regels met betrekking tot doorgifte naar derde landen, zoals China. Ja, het gaat overigens niet alleen maar om Chinese medewerkers in totaal, om medewerkers in 11 landen. En volgens TikTok is het nodig om de app leuk en veilig te houden. Bijvoorbeeld in het kader van veiligheid, onderzoek, het modereren van wat er wordt gepost. Kunt u die redenering volgen? Ja, dit zijn op zich wel hele belangrijke dingen. En daar moet er ook wel toegang voor zijn tot persoonsgegevens. Maar als het gaat om de persoonsgegevens van Europese gebruikers, dan kan dat ook gewoon binnen de Europese Unie worden gedaan. Dan is er geen probleem. En als het dan niet binnen de Europese Unie kan, er zijn ook landen die wel de juiste waarborgen bieden. Dus dan zouden ze daar kunnen doen. Want wat is het verschil als het binnen de Europese Unie gebeurt? Waarom is dat veiliger voor gebruikers? Nou, de AVG gaat ervan uit dat in heel Europa een goed niveau van bescherming wordt geboden. Want overal gelden dezelfde regels. Dus daarom mogen binnen Europa mogen persoonsgegevens min of meer vrij worden verspreid. Of in ieder geval binnen het bedrijf. Terwijl buiten Europa niet alle landen de juiste bescherming bieden. En ja, China doet dat dus niet, omdat dus dan die inlichtingendiensten toegang kunnen krijgen. Ja. Nou is TikTok onder meer heel populair bij kinderen. Verslaggever Jeroen Schuthuis die ging even langs op een basisschool in Borne om te horen of dat thema privacy een beetje leeft. En hij viel midden in de les van meester Stefan. Als je zometeen klaar bent met je nieuwsbericht, ga hem even oefenen. En daarna. Dit is basisschool De Vonder. En ik ben in groep 8 van meester Stefan. Samen in overleg op zoek naar iemand die een ander nieuwsbericht heeft dan jij. Maar dan gaan niet twee keer achter elkaar natuurlijk Qatar uitvoeren. Deze les gaat niet over TikTok. Nee, nog niet, nee. Hi, ik ben van de radio. Zit jij op TikTok? Ja. En wat doe je dan? Filmpjes kijken. Heb je vanochtend ook nog gekeken? Ja, allemaal voetbalfilmpjes. Milan? Ja. Er wordt gelijk naar jou gewezen. Ben jij hier de TikTok-specialist? Ik zit al veel op TikTok. Nou, is er een hoop te doen over de privacy en zo, hè? Ja. Dat de Chinezen straks alles weten van jou? Maak je daar wel zorgen over? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ja, ze hebben misschien alles in de gaten, maar dat maakt niet zoveel uit eigenlijk. Ik heb geen geheimen per se. Heb je dat gehoord, dat vanaf nu TikTok jou nog beter kan volgen? Ja, ik heb er wel iets van gehoord, maar niet heel veel. Wat denk je daarvan? Of denk je van nou, het zal wel? Ja. Wat zegt je mama daarvan? Dat ik het minder moet gaan kijken. Dat ik het veel te lang opzit. Ja, maar wat is dan veel te lang? 3 uur, 2 uur erop. Per dag? Ja. Ze weten misschien straks alles van jou. Ja. Ja, ik vind dat gewoon niet zo heel netjes van dat bedrijf en zo. Het weegt niet zo zwaar voor jou dat je zegt van nou, ik maak er geen gebruik meer van. Nee, want het blijft wel een leuke app. Meester Stefan. Ja. Ik heb niet echt de indruk dat ze zich zorgen maken over die privacy. Nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat het ook een beetje een ver van hun bed show is op dit moment. Ik denk dat zij het vooral zien als een app waar heel veel amusement op te vinden is. We hebben het in de klas wel over de privacy inderdaad. Maar ik denk wel dat de huidige veranderingen dat te ver van hun weg staat. Sommigen zitten er wel 2-3 uur op per dag. Dat is ook wel een beetje waar mensen ook wel bang voor zijn. Dat er het te verslavend is. Ik maak mezelf misschien ook wel schuldig aan. Ik zit er ook wel echt te lang op. En wat vindt meester Stefan van de privacy? Nou ja, toen ik het voorbij zag komen dacht ik wel van oei, misschien. Ja, je gegevens komen terecht bij een Chinees bedrijf. Dicht bij een Chinese overheid. Maar dan denk ik ook, voor mezelf maak ik er nog niet zo heel veel problemen van. Wat zouden ze niet mogen weten van Stefan? Daarom. Ja, daarom. Ik bedoel, ja, mijn geboortedatum kun je ook vinden op Facebook. Ik bedoel, ja, als ze echt zouden willen, dan kun je sowieso achter heel veel gegevens komen van iemand. Ik maak me op dit moment niet zo heel veel zorgen over nu. Hey jongens, wie zit er allemaal op TikTok? Allemaal. En sommigen al heel lang? Ja, 3 jaar. Was jij een van de eerste zeker? Van deze klas waarschijnlijk wel, maar niet van TikTok. Het gaat er op het jeugdjournaal over, het gaat er op het nieuws over. Ik denk dat het niet meer weg te denken is voor de kinderen, nee. En nu veranderen de regels, hè? Wat zegt u daarover tegen deze kinderen? Hoeveel zijn het er? Het zijn er nu 20. Ja, wat je vooral moet meegeven is dat je gewoon echt moet opletten met wat je doet op het internet. Het is misschien al te laat, de regels zijn al veranderd. Maar ik denk dat het voor mij nu erg zaak is om ze bij de hand te nemen en ze daarin wel te gaan begeleiden. Want je kunt het niet meer verbieden, denk ik, wat ze misschien wel willen gaan doen. Maar ik denk dat het belangrijkste is om ze wel op te voeden. Want ik denk dat dit nog veel vaker gaat voorkomen in de toekomst, in ieder geval voor hun. Heeft een van de 20 wel eens iets vervelends meegemaakt? We hebben wel eens een paar haatreacties gehad. Hoe ga je dan daarmee om? Vooral gesprekken met de kinderen houden. En dat is denk ik het meest waardevolle wat je op dat moment kan gaan doen. Je moet je geboortedatum, je e-mailadres, telefoonnummer, heel veel. En dan denk je niet van, waar bemoeien ze zich mee? Ja, eigenlijk wel. Je bent niet bang? Nee, niet echt. Je maakt je geen zorgen? Ik maak me geen zorgen, nee. Gewoon lekker filmpjes kijken, daar gaat het om. Ja. Ja, dus die basisschool in Borne, Pieter Wolters, universitair hoofddocent burgerlijk recht. Weinig zorgen maken ze zich daar. En ik denk dat dat wel exemplarisch is voor de meeste kinderen en dus ook ouders en leraren. Wat je vooral hoort is dat ze denken, ja, de informatie die TikTok nu krijgt, die is niet zo heel erg belangrijk, levert niet zo heel veel gevaar op. Is dat ook zo? Ja, dat is van tevoren moeilijk te voorspellen. En ja, laat ik wel wezen. Ik snap heel goed dat het voor veel kinderen en voor ook veel anderen een ver van mijn bedshow is. Het is voor hen niet zo waarschijnlijk dat die Chinese overheid nou hun gebruikersdata nodig heeft voor wat dan ook. Maar tegelijkertijd, kijk, zulke data die kan wel degelijk worden gebruikt om effectiever te manipuleren of effectiever desinformatie of propaganda te verspreiden. En ja, daarmee is het ook niet alleen een individueel probleem van die gebruikers, maar ook voor de maatschappij is het een probleem als die Chinese overheid dat gaat doen. Want, en dat komt omdat ze dan die gegevens over wie je bent en allerlei, bijvoorbeeld je telefoonnummer, je geboortedatum, combineren met waar je naar kijkt? Ja, bijvoorbeeld. Ja, wat jij leuk vindt, waar jij op reageert, waar jij op aanslaat. Dat zijn gegevens die heel erg worden gebruikt om maar ja, de leukste TikTok-video's te maken. Maar ja, je zou die ook voor slechtere doelen kunnen gebruiken. Zoals effectievere propaganda. Juist veel kinderen zitten dus op TikTok. Wat zou je ouders aanraden? Ja, als je als ouder je kinderen wil beschermen en hun privacy wil beschermen, dan zou je het gebruik van TikTok niet moeten toestaan. En dat kan natuurlijk best lastig zijn als de hele klas erop zit. Maar goed, ja, als de kinderen WhatsApp en Instagram gebruiken om te chatten en TikTok vooral voor de filmpjes is, dan zou dat volgens mij niet zo'n probleem moeten zijn. Die filmpjes kunnen ook wel op het schoolplein worden bekeken op de telefoon van hun vriendjes. Of misschien gewoon helemaal niet. Ja, dan gaat de privacy van die vriendjes eraan. Maar ja, dat is dan niet jouw schuld, zoiets. Nou ja, goed, als het argument is, ze komen anders niet mee. Dan, totdat die ouders van de vriendjes het ook verbieden, toch? Ja. U heeft dus met een aantal andere juristen geconcludeerd dat TikTok in strijd handelt met de privacywet. Ja, kan dat nog gevolgen hebben? Ja, dat kan en dat zal ook wel gevolgen hebben. Een schending van de privacywet kan in de eerste plaats leiden tot een boete of tot andere handhaving door toezichthoudende autoriteiten. En ja, nu is het zo dat daarover in Europa, maar ook in de Verenigde Staten al onderzoek is geweest. Dus dat kan zo tot een boete leiden. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom ze nu dat doorvoeren. Waarschijnlijk hebben die medewerkers in China al lang toegang. En nu zorgen ze in ieder geval voor dat ze er niet meer over liegen over in een privacyverklaring. Maar daarnaast, wat natuurlijk ook een mogelijkheid is, is een zogenaamde class action, waarin de gebruikers TikTok om een schadevergoeding eisen. En daar lopen er nu al verschillende van in Nederland. Dus daar kan je ook nog bij aansluiten. Hartelijk dank. Pieter Wolters, universitair hoofddocent burgerlijk recht. En we hebben TikTok gistermiddag benaderd voor een reactie op deze bevindingen van de juristen. Maar het bedrijf heeft daar nog niet op gereageerd. NPO Radio. 13 minuten over 6. Het NOS Radio 1 journaal. Bij Op1 ging het over de TBS'er die deze week ontsnapte tijdens een begeleid verlof en een vrouw neerstak in Soest. Het maakt veel indruk in de TBS-klinieken, zei voorzitter Hyacinthe van Bussel van TBS Nederland. Dat is echt vreselijk. Daar staat de sector dan ook echt even stil. Dat voelen wij overal in de klinieken. Maar ik vind, er gaan 70.000 keer per jaar gaat er iemand op verlof. Vorig jaar is er van die 70.000 keer twee keer iemand die bij begeleid verlof zich onttrokken heeft aan de begeleiding. Maar volgens advocaat Jan Jesse Liefdink staat het incident deze week voor een groter probleem. Volgens hem gaat het mis bij medewerkers van TBS-klinieken. Het probleem in die sector is dat de medewerkers die daar werken moeten op dat Champions League niveau functioneren. Ja. Alleen helaas, om even in termen van voetbal te blijven, zijn het vaak medewerkers die op eerste divisieniveau, misschien eredivisieniveau functioneren. Ja. En daar gaat het mis. Hè. Dan moeten ze risico-inschattingen maken. Bijvoorbeeld bij zo'n begeleid verlof als eergisteren. Mag deze man op begeleid verlof, ja of nee, op die dag? Nou ja, en dat is een inschatting. Hoe zit die man erbij? Ja, daar kunnen dus fouten in worden gemaakt. Het kabinet wil definitief een einde maken aan dakloosheid. In een nieuw plan dat maandag wordt gepresenteerd staat dat het probleem in 2030 volledig uitgebannen moet zijn. In Met het oog op morgen was Fabian Weergang. Hij was zelf jarenlang dakloos en mocht meepraten over het plan dat nu op tafel ligt. Daar ben ik erg gelukkig mee. Daar hebben we voor gevochten om dat voor elkaar te krijgen. Ik denk dat er hele grote stappen worden gemaakt en daar ben ik heel tevreden over. Maar mij kan het niet snel genoeg zijn. Ik vind 2030 nog wel erg ver weg. Met Stichting Defio huisvestweergang, daklozen in tiny houses, oftewel kleine huizen. Want hij weet uit ervaring hoe het is om geen huis te hebben. Ik heb vaak heetje voor karweitje kunnen doen. Dus concreet houdt dat in, als ik nou bij jou de afwas doe, of als ik de honden uitlaat, kan ik dan hier vanavond eten en of slapen. Ik had eigenlijk totaal geen perspectief meer. Ik heb het beltje er eigenlijk grofweg ook bij neergegooid. En de hoop opgegeven. Dat is echt een frustrerende periode geweest. En dat is de reden ook dat ik Stichting Defjo ben opgestart. De Moscow Times, de eerste onafhankelijke krant van Rusland, bestaat 30 jaar. Journalist en oprichter Dirk Sauer schoof aan bij Bo. Het jubileum wordt noodgedwongen gevierd in Amsterdam. Nou ja, gevierd. Het woord feest is ook natuurlijk niet echt op zijn plaats. Hè? Want ja, het is natuurlijk een ongelooflijk ongemakkelijke tijd om uitgerekend ook nog Moscow Times. Zoiets te, je kan het niet vieren. Hè? We zitten in een ongelooflijk moeilijk moment in de geschiedenis van Rusland. Maar we vonden het wel belangrijk om erbij stil te staan en ook juist te praten over de toekomst van de onafhankelijke journalistiek in Rusland. Sauer legde uit waarom hij begin jaren 90 met zijn vrouw en kind Amsterdam verruilde voor Moskou. Dat is nu natuurlijk in deze verschrikkelijke tijden heel moeilijk voor te stellen. Dat daar in 1989, toen dat ijzeren gordijn viel en dat land openging, er een enorm enthousiasme, een soort gevoel was van nu gaat alles beter worden. Nu gaat onze hele wereld beter worden. Wat is het 40 jaar later? En kijk nu in wat voor verschrikkelijke toestanden we zitten. Maar op dat moment was een ongelooflijk optimistische tijd. En dat was gisteravond op Radio en TV. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. Like she's out of her mind and wraps herself around the truth. She'll jump on that flight and meet you that night and make you tear up the room. Yeah, she loves when everybody's watching. She knows the way her body moves. Yeah, she loves the way they all crawl back when she says drukte een plan om religieuze weekendscholen aan te pakken door tegen alle adviezen in. De minister kondigde vorige maand aan dat hij deze informele scholen onder toezicht van de onderwijsinspectie wil stellen, omdat sommige scholen onder invloed zouden staan van het salafisme, een fundamentalistische stroming binnen de islam. Maar volgens NRC waren zijn eigen ambtenaren, de landsadvocaat en ook de inspectie tegen deze aanpak. Ze wezen Wiersma erop dat de voorstellen hoogstwaarschijnlijk onhaalbaar en ongrondwettelijk zijn. Toch zette hij door, blijkt uit beleidsnota's die nu zijn vrijgegeven en waar NRC over schrijft. Artsen laten een heupoperatie vaker achterwege, kopt Trouw. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup krijgen in sommige ziekenhuizen de keuze tussen een operatie of palliatieve zorg met pijnbestrijding. Die laatste optie is bedoeld voor patiënten met een slechte kans op herstel. Uit nieuwe cijfers blijkt dat 13% van de ouderen met een gebroken heup kiest voor die palliatieve zorg. Eigenlijk een keuze voor een relatief snelle dood, schrijft Trouw. Patiënten overlijden daarna gemiddeld binnen 9 dagen. De krant spreekt iemand van wie de 82-jarige vader afzag van een operatie. En zijn zoon zegt: we zijn blij dat we hem een lijdensweg hebben kunnen besparen. Meer belasting onvermijdelijk staat groot op de voorpagina van de Telegraaf. De overheid tijdt steeds verder uit en dat kost geld. Onderwijs, zorg en andere overheidsinstanties zijn samen inmiddels goed voor een kwart van de hele arbeidsmarkt. De steeds groter wordende publieke sector leidt in de toekomst onvermijdelijk tot belastingverhogingen, blijkt uit een analyse van ING-econoom Marieke Blom. En een grote overheid kost nou eenmaal meer geld. En de ouderwetse Zwarte Piet sterft nu toch echt een stille dood. De kop voor op het AD. Het draagvlak voor de traditionele Zwarte Piet is in 6 jaar tijd gehalveerd. Nog een derde van de volwassen Nederlanders vindt dat de assistent van Sinterklaas per se zwart moet blijven, blijkt uit nieuw onderzoek van INO Research. Met name jongeren vinden een zwart geschminkte Piet steeds meer uit de tijd. Volgens een van de onderzoekers is het een kwestie van tijd dat het draagvlak naar nul gaat. Het is 6:59. Voetbalclub Go Ahead Eagles bestaat vandaag precies 120 jaar. Het stadion, de Adelaarshorst in Deventer, heeft inmiddels een cultstatus bereikt omdat het midden in een woonwijk ligt. Vroeger was dat gewoon, maar vrijwel alle stadions zijn inmiddels op andere plekken gezet. Zo niet in Deventer dus. Maar hoe is dat voor de buurtbewoners? Verslaggever Bo Heimersen trok samen met clubhistoricus Herman Starink de wijk in. Te beginnen in de Vetkampstraat. Dit is de straat waar het stadion ligt, in ruim 100 jaar nu. Sterker nog, de straat was er nog niet eens toen het stadion hier gebouwd is. Toen was het één vlakte? Min of meer. Het stadion is hier in 1920 gekomen. Voor die tijd speelde Go Ahead aan de IJssel. Ze zijn daar nog landskampioen geworden in 1917. Alleen het nadeel van die IJssel is dat die met enige regelmaat overstroomt. Dus je had gewoon situaties dat je een paar maanden lang niet kon spelen vanwege hoogwater. En ja, voor een club die ook al die landskampioen is en dan bij de beste van Nederland behoort, kon dat niet meer. En eigenlijk was dit toen nog buiten de stad. En die huizen daar aan de Veenweg, die stonden er. Maar deze huizen hier aan de Vetkampstraat, die waren er nog niet. Die zijn een jaar of 10 later, begin jaren 30, gebouwd. We horen al een beetje de auto's rijden, want het is een heel klein straatje, hè? Nee, voor hedendaagse begrippen wel. Toen was dat destijds nog niet zo. Maar kijk, tegenwoordig, dit stadion, de Adelaarshorst, is eigenlijk een van de weinigen die nog op zo'n manier in een woonwijk ligt. Zullen we even aanbellen? Ik vind het goed. Nou kijk, ik zie hier wel her en der ook stickers op deuren, op voordeuren hangen. Het zijn echt arbeidershuisjes, hè? Ja, het is echt van oudsher een arbeidersbuurt. Go Ahead is ook bij uitstek een arbeidersclub, overigens. Ja. Hallo. Hallo. Hoe vindt u het om hier te wonen, zo dicht bij het stadion? Ik woon hier al 30 jaar, dus blijkbaar wel goed. Ik woon hier al 52 jaar. Ik zeg altijd, de Go Ahead Eagles is mijn achtertuin. Ja, omdat ik woon hier al 52 jaar, hè, dus het is ook al... Goed, je bent ermee opgegroeid, hè? Dus... Ja, dat weet je. Als je dan de mogelijkheid krijgt, dan is het geweldig op loopafstand. Kunt u dan een beetje de wedstrijd volgen? Ja, maar ik sta in vakje 8, al 15 jaar. Oh, dus dat is helemaal niet nodig? Nee, ik sta er gewoon bij. Vroeger kon ik aan de voorkant kijken, keek ik zo het veld op. Maar nou kan dat niet meer, omdat het allemaal gebouwd is. Ja, meestal als ik hier boven op mijn kamer zit, kan ik wel gewoon de wedstrijd meekijken en zo. Heeft u ook last van de lichtlampen? Het is juist gezelligheid. Als zij de elektriciteit maar betalen, vind ik het best. Nee, eigenlijk nooit. Iedereen zegt wel eens van ja, dat je dan bij een stadion woont. Veel overlast, maar wij hebben eigenlijk nooit geen overlast. Maar hoe is het als al die supporters hier naartoe komen, of ook van de tegenpartij? Het is juist gezellig. Ze kunnen luidruchtiger zijn. Maar voor de rest is het alleen maar goed. Gezelligheid en alles. En ze komen vaak... Nog even lang als ze er wonen en we hebben de lampjes aan de voor het raam. Even staan zwaaien en alles. Dus ja. Biertje drinken? Nou, dat nog net niet, maar... Het is een mooie plek om sjaals te verkopen, bijvoorbeeld. Dat zou een mogelijkheid zijn, ja. Oké, bedankt. Okay. Bedankt dat u even open wilde doen. Tot ziens. Dag. Ja, leuk. Ja, nou, dit zijn dus de verhalen. Mensen zijn helemaal blij, wonen hier lang, gaan nooit meer weg. Zien zichzelf als geluksvogels dat ze hier wonen. Betere buurtbewoners kun je niet hebben voor zo'n club, toch? Ja, kijk, heel veel clubs zijn in de jaren 80, 90, 2000 verhuisd naar moderne stadions. Vaak op een industrieterrein of ergens heel erg buitenaf. Nou, Go Ahead heeft die plannen ook gehad. Maar dat is deels door een bijna faillissement is dat eigenlijk afgeblazen. En nu is iedereen daar blij mee, vanwege de cultachtige status. Ik woon hier, 300 meter vandaan. En vroeger kwam ik hier met mijn tasje lopend naar de trainingen. Voor het stadion treffen we niemand minder dan clubicoon Wietse Veenstra. Hij is hier opgegroeid en later ook weer gaan wonen. Ja, ben ik toch weer teruggekomen in Deventer. Het is heerlijk hier om weer terug te zijn. Deze club straalt iets uit. En de buurt ook. En in die 120 jaar, als u één moment moest kiezen... of één, misschien wel één doelpunt of één mooi moment... wat zou dat dan zijn? Dan blijft hier in Deventer altijd Go Ahead Celtic. Dat blijft altijd in herinnering. Heel Deventer was zot. Ja, dat is geweldig hier. Voormalig voetballer Wietse Veenstra. En hij doelt op de eerste Europacup-wedstrijd tegen Celtic. Dat was in 1965. Die trok de meeste toeschouwers. Maar Go Ahead verloor wel, zowel thuis als uit. Hoewel thuis maar met 1-0. Maar voilà, wel meteen eruit. Nou, de tip voor de plaats van vandaag, ja, die komt van Wouter. Want jij was deze week bij een concert van Altin Gun. Ja, klopt. In Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Dat is een Turks-Nederlandse band die eigenlijk gewoon een soort van psychedelische muziek maakt. Met een heerlijke jaren 80 sound. Dus een mooie mix. Daar hou van, je wel van. Ja, hou ik wel van. Een mooie mix van vroeger en nu. En je bent meteen in een hele andere sfeer. Supercushy. Jonka Dan van Altingun. NPO Radio 1. Het hoofdpunt van het nieuws, Wouter. In de oorlog tegen Rusland zijn tot nu toe 10 tot 13.000 Oekraïnse militairen gesneuveld, zegt Oekraïne. Dat aantal ligt fors lager dan de cijfers die internationaal worden genoemd. Vorige maand schatte de VS het aantal militaire doden aan zowel Russische als Oekraïnse kant nog op 100.000. Bij uit hand gelopen voetbalfeesten in de drie grote steden zijn gisteravond 20 arrestaties verricht. Fans van het Marokkaanse elftal gingen feestend de straat op nadat de ploeg zich op het WK had geplaatst voor de achtste finales. Maar de politie greep in toen de sfeer op sommige plekken grimmig werd. In Amsterdam werden 9 mensen opgepakt, in Den Haag 6 en in Rotterdam 5. Veel Tweede Kamerleden vinden het onverteerbaar dat verdachten in strafzaken vrij uitgaan door een personeelstekort bij rechtbanken en het OM, blijkt uit een rondgang van de NOS. Veel Kamerleden vinden dat het management moet worden verbeterd en sommigen pleiten voor extra geld. In Haarlem werden gisteren 82 oudere zaken geschrapt omdat het OM ruimte wil maken voor urgentere zaken. En een zelfportret van de Duitse schilder Max Beckmann is in Berlijn geveild voor ruim 23 miljoen euro. Het grootste bedrag dat ooit op een Duitse veiling is neergeteld voor een schilderij. Het gaat om het werk Zelfportret in geel-roze dat Beckmann in de Tweede Wereldoorlog maakte. Hij woonde toen in Amsterdam omdat hij Nazi-Duitsland was ontvlucht. Het weer, veel bewolking, hier en daar ook een winterse bui. Aan de kust wel wat zon. Het wordt vandaag 2 tot 5 graden. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker. We gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Elke dag een beetje beter. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Laat anderen meer lachen. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met B-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-Shirt, beter verzekerd. Morgen bij Human, Mediastorm. Het programma dat de mediakwestie van de week bespreekt. Wat zijn de mechanismes achter de beeldvorming? Wat zien en horen we? En misschien nog wel belangrijker, wat zien en horen we allemaal niet? Mediastorm. Morgen bij Human, rond 9:50 op NPO 2. Kunstijsbanen krijgen geen steun van het kabinet. Dat heeft minister Helder van Sport gezegd in de Tweede Kamer. De banen hadden er wel om gevraagd vanwege de hoge energiekosten. Alleen voor Tialf maakt de minister een uitzondering. Herman de Haan, directeur van de KNSB. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe valt dat besluit? Ja, dat valt heel slecht. Tenminste, we zijn blij met de steun voor Tialf natuurlijk. Maar we zijn echt heel teleurgesteld dat de kunstijsbanen niet geholpen worden om deze periode te overbruggen. Nee, het is niet zo dat u helemaal niks krijgt, hè? Gemeentes kunnen de ijsbanen wat geven. Ja, maar dat is geen concrete toezegging en daar hebben we ook nog geen bedrag voor. Het is waar dat er een fonds komt, of er komt ondersteuning voor de zwembaden. En de minister zegt dan, dan kunnen de gemeenten ook de ijsbanen misschien gelijk meenemen. We zijn uiteraard in gesprek, of de ijsbanen en wij zijn in gesprek met de gemeente om te kijken wat dat precies inhoudt. Maar dat was natuurlijk veel beter geweest als de minister had gezegd, wij steunen ook de ijsbanen. Dat is in verhouding met de zwembaden een relatief klein bedrag. Om hoeveel geld gaat het? Toch de 200.000 mensen aan het sporten die iedere week schaatsen. Ja, om hoeveel geld gaat het als u zegt relatief klein bedrag? Ja, het gaat volgens mij om een kleine 10 miljoen. En dat is een korte periode om te overbruggen totdat de banen verduurzaamd zijn. Want dat is natuurlijk waar heel hard aan gewerkt wordt. Om ervoor te zorgen dat banen veel minder of misschien zelfs bijna geen energie gebruiken. Tot die tijd hebben banen hulp nodig. U trok in uw lobby wel richting het kabinet samen op, hè, met de zwembaden. Die krijgen dus wel steun. Wat vindt u daarvan? Nou, wij zijn heel blij dat de zwembaden die steun krijgen. We trekken heel erg op met de zwembaden en met onze collega's van de Zwembond. De argumentatie van de minister is dat zwemles voor kinderen levensreddend is. Nou, dat begrijpen wij. Dus wij zijn heel blij dat de zwembaden deze steun krijgen. Alleen, we hadden het fijn gevonden als de minister meer oog had gehad voor het sporten op de schaatsbanen. Want ja, Nederland moet in beweging blijven, moet sporten en moet gezond worden. En daar heb je wel accommodaties voor nodig om die sporten ook op te kunnen beoefenen. Ja, u zegt de schaatsbanen zijn heel druk bezig met verduurzamen. Is het een alternatief om deze winter dan even dicht te blijven, daaraan te werken en dan volgend jaar weer open te gaan? Nee, want zo snel gaat dat niet. En ja, de ervaring is wel dat op het moment dat een baan dicht zou gaan of dicht gaat, dan ja, stoppen mensen met schaatsen. En die krijg je heel moeilijk weer terug. Dus ik denk dat we deze winter moeten kijken met elkaar hoe we die periode overbruggen. Ik hoop nog steeds dat het kabinet op enigerlei wijze toch steun gaat geven. En dat we met elkaar deze moeilijke periode doorkomen om vervolgens in de komende jaren de verduurzaming heel snel af te ronden of in te zetten en af te ronden. Ja. Zodat we deze discussies niet meer hoeven te hebben. En verduurzaming, is het dan zo dat je zelfs toe kunt naar schaatsbanen die energie neutraal zijn, die eigenlijk wat dat betreft geen energie meer kosten? Ja, die zijn er. In Alkmaar is er een baan die zelfs energie gaat terugleveren aan de omgeving. Daar zijn zeker hele goede mogelijkheden. En op welke manier gebeurt dat? Ja, dat gebeurt met warmtepompen en hele moeilijke systemen die ik niet kan uitleggen. Maar waarvan de ingenieurs zeggen dat het wel degelijk effect sorteert. En dat ja, in het geval van Alkmaar een aantal bedrijven in de omgeving energie van de baan krijgt straks. Maar dat is dus een kwestie van investering die nu voor sommige banen moeilijk is. Ja, nou, het is vooral een kwestie van tijd en een kwestie van de technische oplossing verzinnen. Want ja, iedere ijsbaan is verschillend en het is best complexe technologie. Nou, het goede nieuws is dat het ministerie daar speciale adviseurs voor ingehuurd heeft, die de ijsbaan gratis mogen gebruiken. Dus dat is heel fijn. Er is voldoende geld voor die verduurzaming, dus dat is het niet. Het gaat hier nu puur om de periode om dat te overbruggen. Dank u wel, Herman de Haan, directeur van de KNSB. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Een nieuwe haven in Zuid-India zorgt voor onrust. Lokale vissers protesteren al een tijd tegen de komst van de haven. En daardoor ligt de bouw inmiddels jaren achter op schema. Deze week liepen de spanningen op, want er zijn juist ook betogers die voor de haven zijn. Er raakten zelfs 80 mensen gewond in een confrontatie met de politie. Correspondent Aletta André, waarom is die haven voor de voorstanders zo belangrijk? Voor de economie en over deze haven wordt in Kerala, dat is de deelstaat waar hij ligt, eigenlijk al decennia gedroomd. En vrijwel alle politieke partijen hebben hier in de loop der jaren ook beloften over gedaan tijdens verkiezingen. Want de locatie is heel geschikt voor een haven. En volgens de voorstanders zou deze rechtstreeks kunnen concurreren met bijvoorbeeld Singapore, maar ook Sri Lanka, waar China nu een belangrijke haven runt. En de hoop is dat het lokaal veel banen en veel geld gaat opleveren. Maar hieraan wordt door critici wel getwijfeld of dat wel zo is. Want de haven wordt gebouwd door het havenbedrijf van Gautam Adani, een van de rijkste mannen ter wereld. Het hele project kost zo'n $900 miljoen. Maar het is vooral de lokale overheid die dat geld erin steekt. Adani steekt er relatief veel minder geld in. Maar krijgt wel alle voordelen. Bijvoorbeeld het land voor de ontwikkeling van commercieel vastgoed, waar vooral Adani winst aan gaat verdienen. En de overheid niet, volgens critici. Die zeggen dat de haven zelf niet rendabel is, maar ja, dus eigenlijk meer een prestigeproject van de deelstaat. Waar zijn die lokale vissers zo ontzettend tegen die haven? Zij zeggen dat de haven allerlei negatieve effecten heeft op het milieu en hun levensonderhoud. Dus zij geloven dus dat het economisch juist slecht zal zijn. Het gaat om ruim 50.000 traditionele vissers die in de directe omgeving van die haven wonen en werken. En voor de haven is veel land herwonnen met zand uit de oceaan. Er zijn ook pieren in het water aangelegd. En volgens de vissers is hierdoor kusterosie ontstaan, waardoor mensen nu hun huizen verliezen. Ook zeggen ze dat dus de vissen echt grond weg, begrijp ik. Ja. Dus echt stukken strand verdwijnen. En ja. Die vissers wonen natuurlijk heel dicht bij zee. En ze zeggen dat ze voor de vissen nu steeds dieper de zee in moeten. En dat kost natuurlijk geld aan benzine. En komt ook met risico's door andere soorten golven. Nu zegt Adani steeds dat ze aan alle verplichte onderzoeken hebben gedaan. Milieu-impact, et cetera. Dat het allemaal oké is. Dat het is goedgekeurd. En dat is ook zo. Het wordt wel erkend dat dit een ecologisch heel gevoelig stuk zee is. Met veel variatie aan zeeleven. Dat dit mogelijk kan veranderen. Maar omdat er niet echt bedreigde zeedieren leven, mocht het toch doorgaan. En de erosie, ja, dat komt voor de overheid door klimaatverandering en niet door de haven. En daarover willen de betogers nu een nieuw onderzoek. Deze week zijn er zelfs dus 80 gewonden gevallen bij protesten. Doen de autoriteiten iets om nog verdere escalatie te voorkomen? Volgens Adani doet de politie veel te weinig. Het bedrijf heeft zelfs een klacht tegen de politie ingediend omdat ze de betogers niet verwijderen. Dat ze zo niet kunnen werken, want ze liggen dus letterlijk op straat om te voorkomen dat vrachtwagens het gebied kunnen binnenrijden. Maar de politie zegt dat dit nodig is, dat ze hiermee juist verdere escalatie willen voorkomen. Vooral omdat het een extra gevoelig religieus randje heeft inmiddels. De meeste vissers zijn christelijk. En ze worden ook vertegenwoordigd door kerkleiders die heel actief betrokken zijn, zich als woordvoerders opvoeren. En de tegenbetogers, die voorstander van de haven zijn, zijn grotendeels hindoe. En hier zitten ook leden van premier Modi's partij bij, die, ja, juist omdat kerkleiders zo prominent betrokken zijn, ze hier geen vertrouwen in hebben. Ze zeggen dat, dat is een buitenlanders, die bemoeien zich ermee. Die hebben geen oprechte bedoelingen. Dus als het tussen die twee groepen, hindoes, christenen, verder uit de hand loopt, dan zouden de spanningen ook zomaar naar een groter gebied los van deze haven kunnen uitbreiden. En de politie zegt dat ze dat willen voorkomen, juist door eigenlijk heel weinig te doen. Aletta, dankjewel. Turkije was al geen baken van vrijheid voor de pers. De meeste media staan onder controle van president Erdogan, maar via internet en sociale media zat nog best wel wat bewegingsruimte voor kritische stemmen. Dat lijkt nu langzaamaan ook voorbij met een nieuwe wet tegen het verspreiden van desinformatie. Turkse journalisten, maar ook gewone sociale mediagebruikers zijn bang dat het ze nu om het minst of geringste kunnen worden aangeklaagd. Meclisten geçer ise arkadaşlar, bu telefonlarınızı artık bu şekilde görüp atabilirsiniz genç kardeşlerim. Zo klonk het in het Turkse parlement toen de nieuwe desinformatiewet werd aangenomen. Een oppositieparlementariër slaat zijn smartphone kapot met een hamer. Zo, deze hebben we niet meer nodig, zegt hij er cynisch bij. Iedereen in Turkije kan nu 3 jaar de gevangenis ingaan als straf voor het verspreiden van nepnieuws. Een wet die vooral effect zal hebben op onafhankelijke journalisten, kritische online nieuwsmedia en ook op gewone burgers die berichten van die media verspreiden. Who decides what is fake and what is real? Want wie bepaalt wat nepnieuws is en wat niet in een land waar het rechtssysteem al lang niet meer onafhankelijk is? Voor critici van de regering is het dan ook zo klaar als een klontje. Dit is een pure censuurwet. When they say black, you need to say black. When they say white, you need to say white. So that's why we call it law of censorship. Dit is Sedef Kabash, tv-presentator en politiek commentator. Een van Turkije's bekendste. Op haar YouTube-kanaal en Twitter-account heeft ze meer dan 1 miljoen volgers. En vanuit haar huis in Istanbul neemt ze video's op waarin ze de politieke stand van het land becommentarieert. Sevgili konuklar, değerli takipçiler, hepinize iyi akşamlar. YouTube Sedef Kabash TV'ye hoş geldiniz. En daarbij neemt ze geen blad voor de mond. Ze is uiterst kritisch op de regering, op president Erdogan en de mensen om hem heen. Because that's what they need. Real news, real facts and someone who's brave enough to talk about them. Brave enough, dapper genoeg, dat is Sedef Kabash zeker. En het komt haar duur te staan. Nog geen jaar geleden werd Kabash opgepakt en zat ze 49 dagen in de cel. Haar misdaad, ze zou de president hebben beledigd. Met een gezegde. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur denir. When an ox enters a palace. Als een os het paleis binnengaat, wordt hij geen koning, maar wordt het paleis een stal. But turns the palace into a barn. And that's what you said. That's what I said. And they considered this as an insult to the president. And they put me in jail for 49 days. Sıralarında evinden gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, cumartesi günü çıkarıldığı Çağlayan Adliyesi'nde tutuklanarak... Türkiye staat natuurlijk al langer bekend om zijn draconische wetten. Terrorismewetgeving, straffen voor het beledigen van de president, voor het beledigen van de Turkse natie. Het zijn allemaal wetten die de afgelopen jaren vaak willekeurig zijn ingezet om met name kritische activisten, politici, journalisten mee aan te pakken. Maar de plek waar de regering nog niet genoeg grip op had, was het internet. Met deze wet op desinformatie verandert dat, zegt advocaat Veysel Ok. No, they want to control also internet media, social media and going election with this power. En zegt hij, dit gebeurt allemaal in aanloop naar cruciale verkiezingen die volgend jaar zijn. Tot die verkiezingen moeten we verwachten dat de teugels van de vrijheid strakker worden aangetrokken. En moeten we rekenen op veel meer arrestaties, meer repressie en meer gevangenen. And this time they're not just making the journalists face criminal laws and ultimately maybe being again put in jail. But also this time they're trying to punish our followers. En dit keer met deze nieuwe wet, zegt Sedef Kabaş, gaan ze verder dan alleen journalisten onder druk zetten. Hiermee zegt men ook tegen onze volgers, onze kijkers, pas op. Voor je het weet, verspreidt ook jij nepnieuws. You may find yourself in jail too. So you rather keep silent. Don't watch them, don't read them, don't listen to them. Een reportage van correspondent Mitra Nazar. De overheidshulp om uit de energiearmoede te komen belandt vooral bij de verkeerde mensen. Subsidies en leningen om bijvoorbeeld een woning te verduurzamen bereiken burgers die dat het minst nodig hebben, concludeert Nationaal Ombudsman Reinier van Zutphen in een rapport waar Trouw vanochtend over schrijft. Uit het onderzoek van de ombudsman blijkt dat mensen die vanwege oplopende rekeningen in financiële nood komen, langdurig in de problemen dreigen te komen en gemeenten slagen er niet genoeg in deze burgers te helpen. Het zijn juist vooral de rijkere voorlopers die de weg naar subsidiepotjes weten te vinden, zegt de ombudsman. Na de zware industrie en de Europese luchtvaart moet vanaf 2024 ook de scheepvaart gaan betalen voor de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Volgens het FD lopen de kosten van zeetransport daardoor op termijn met miljarden euro's op. En dat leidt dan ook tot prijsverhogingen van producten. Passagiersschepen vallen er ook onder, dus ook de veerboot naar Engeland bijvoorbeeld zal waarschijnlijk duurder worden. De maatregel is een belangrijk onderdeel van een pakket aan Europese plannen voor een forse vermindering van de CO2-uitstoot in 2030. De scheepvaart is verantwoordelijk voor zo'n 3% van de wereldwijde uitstoot. Onbegrip en verdriet bij een dierenartsenpraktijk in Wormer in Noord-Holland. Daar werden afgelopen weekend de ruiten van de nog maar net geopende praktijk ingeslagen. En na het zien van camerabeelden is eigenaar Marinda ervan overtuigd dat het gaat om een doelbewuste aanslag, vertelt ze tegen Omroep NH. We voelen ons vooral heel angstig. Het feit dat iemand in staat is om zoiets te doen, voelt bedreigend. En dat doet veel met het team. Gelukkig kunnen we er heel goed over praten, maar de angst zit er wel in. Ja, het blijft volledig onduidelijk wie er dan achter die aanval zit op de dierenartsenpraktijk. Misschien een boze klant om een of andere reden? Ja, ze heeft eigenlijk geen idee. Heel raar. En de organisatie van het WK levert Qatar nog maar weinig extra Nederlandse vakantiegangers op, blijkt uit een rondvraag van BNR onder de touroperators hier. De Qatarezen hopen met het WK hun land op de kaart te zetten als toeristenbestemming. Maar bijvoorbeeld vliegtickets.nl ziet dat het aantal geboekte tickets voor de periode na het WK is teruggevallen naar het oude niveau. En middenoostenreizen.com merkt ook nog geen grote toename in het aantal boekingen. Een toerismedeskundige zegt tegen BNR dat er in Qatar voor het grote publiek dan ook niet veel te beleven is. En ja, alle verhalen over mensenrechten schendingen hebben het imago ook niet echt goed gedaan. Dat is verkeersinformatie. Dennis Mooi, goedemorgen. Een hele goede morgen. Op de A4 richting Amsterdam heb je zo'n 10 minuten vertraging tussen Zoeterwoude en Roelevaar en Zween. Daar heeft een auto met pech gestaan, maar de weg is weer zojuist vrijgegeven. En het begint nu vast te lopen op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Dat is de tweede file van op dit moment. Tussen Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht 2 kilometer. Vertraging is een kwartier. George Michael met Amazing. Alle bekende brieven van dichter en geleerde Constantijn Huygens staan sinds vandaag op internet. Dat zijn er meer dan 9000. Ineke Huisman is onderzoeker bij het Huygens Instituut, heeft daar 10 jaar aan gewerkt. Goedemorgen. Hallo. Een behoorlijke klus dus. Hoe belangrijk was Huygens? Voor de geschiedschrijving is hij heel belangrijk. En in zijn eigen tijd was hij natuurlijk ook heel belangrijk. Maar voor de geschiedschrijving is hij zo belangrijk omdat eigenlijk in zijn briefwisseling veel van de politieke en culturele geschiedenis van de 17e eeuw aan bod komt. Hij is heel oud geworden, heeft eigenlijk de hele 17e eeuw geleefd. Dus eigenlijk iedereen die er maar een beetje toe deed, die heeft wel eens een brief aan hem geschreven. En dat kunnen wij dus nu allemaal bestuderen. Dat zijn allemaal brieven die aan hem zijn geschreven? Nee hoor, het zijn ook brieven van hem. Ongeveer 3000 brieven van hem en 6000 brieven aan hem. Waarom wilt u die allemaal online zetten? Wat zegt u, sorry? Waarom wilt u die allemaal online zetten? Nou, omdat het echt heel veel toevoegt aan wat we al weten over de 17e eeuw. Hè. De geschiedschrijving komt hier echt veel verder mee. Hij was heel cultureel onderlegd. Hij was niet alleen dichter en geleerde, maar was bijvoorbeeld ook secretaris van de Oranjes. Hij had ook een hele belangrijke politieke en diplomatieke functie. Dus er ontstaat inderdaad echt zo'n beeld van die 17e eeuw, ja. Wat u zegt. Ja. 10 jaar aan gewerkt, een monnikenwerk, of niet? Ja, maar wel heel leuk monnikenwerk, hoor. Wat was er zo leuk aan? Ja, nou ja, die veelzijdigheid van Huygens en zijn persoonlijkheid komt er heel erg in terug. En ook ja, al die verschillende mensen met wie hij heeft gecorrespondeerd. En dat zijn echt niet de minsten. Rembrandt en René Descartes. En hij heeft ook heel veel met vrouwen geschreven. Dat is ook heel leuk. En, dus het is heel afwisselend. Er staan zo'n 2000 nieuwe brieven erbij, die erbij zijn. Blijkbaar. Staat er iets in die brieven wat we nog niet van hem wisten? Ja, heel veel. Bijvoorbeeld dat hij ook, behalve de kwaliteiten die ik net al opnoemde, was hij ook een parfumeur. Dus hij heeft heel veel parfumrecepten nagelaten. En hij heeft daar ook heel veel over gecorrespondeerd met mensen uit zijn omgeving, ingrediënten uitgewisseld en recepten, dat soort zaken meer. En dat is iets waar in het verleden in de geschiedschrijving rondom hem helemaal nog geen aandacht aan is besteed. En Huygens is ook tamelijk uitzonderlijk voor een Nederlander in de 17e eeuw om dat te kunnen, om dat te hebben gedaan. Ja, want parfumeurs waren meestal in Frankrijk, denk ik. Ja, precies. En in Engeland ook wel. En daar stond hij ook mee in contact. Daar wisselde hij ook recepten mee uit. Maar hij deed het echt als een hobby. Hij deed het echt als wetenschappelijk experiment, zeg maar. Niet om er geld mee te verdienen. Maar dat is dus echt iets, dat is iets nieuws. Daar moeten we nog heel veel onderzoek naar doen. En dat kan dus nu met die nieuwe ontdekte brieven. De inhoud is dus interessant. Is de manier waarop hij schrijft ook interessant? Want hij schrijft op. Hij heeft allerlei verschillende handschriften. Hij schrijft in allerlei verschillende talen. We hebben dus nu ook van al die brieven van hem verschillende verschijningsvormen. Dus we hebben vaak het concept, we hebben het origineel dat de deur uit is gegaan, we hebben kopieën. Dus we kunnen dat nu ook allemaal met elkaar vergelijken. En dat is ook zo mooi. Van een digitaal. Van een database. Ja. Als u zo lang nou met hem bezig bent geweest, wat betekent die voor u? Ja, heel veel. Ja, je gaat hem echt wel een beetje leren kennen. En juist ook omdat hij bijvoorbeeld ook heel persoonlijk is geweest in de brieven naar zijn familie. En zeker als jonge man heeft hij best wel veel over zijn gevoelens aan zijn ouders bijvoorbeeld losgelaten. En dan krijg je toch wel sympathie voor zo iemand. Nou, dat kunnen we allemaal nalezen nu. Dankzij uw werk, Ineke Huisman van het Huygens Instituut. Hey, automobilist. Lekker op weg? Favoriete zender aan, goede muziek. Tijd genoeg voor je volgende afspraak. Geen gejakker. En je moet nog een eindje. Kan het nog lekkerder? Dat kan zeker. Met je cruise control aan. Dan kan die rechtervoet ook even ontspannen. En het rijdt nog zuiniger ook. Hoe makkelijk en comfortabel is dat? Wel blijven opletten natuurlijk, hè? Wil je meer weten over de voordelen en de werking van cruise control? Kijk dan thuis eens op lekkeropweg.nu. Iedereen doet wat. Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Het is erop of eronder, het rampjaar 1672. Op de drempel van het nieuwe jaar veroveren Nederlandse troepen voor het eerst een stad terug. Glorie voor de Republiek, de kansen keren. Maar het duurt jaren voor de vijand compleet is verjaagd. Hoe blijft het land dan achter? Vanavond 21:15 bij de NTR, NPO 2. Ja, je komt steeds meer Lotto-winnaars tegen. Want Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En voor maar 2 euro kan jij de volgende zijn. Speel nu mee op lotto.nl. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Feyenoord is een ramp. Feyenoord is de grootste amateurclub van Nederland. Nee, Feyenoord is de grootste volksclub van Nederland. Feyenoord is een afwijking. Lees nu Lourdes aan de Maas, het nieuwe boek van Michel van Egmond en Martijn Krabbedam. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De GGD maakt zich zorgen over de kwaliteit van de kinderopvang. En volgens Oekraïne zijn 10.000 tot 13.000 Oekraïnse militairen omgekomen. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wogemoed. Maximaal 13.000 omgekomen militairen is fors lager dan de cijfers die internationaal worden genoemd. Vorige maand maakte de Amerikaanse legerleider Mark Milley de inschatting dat zowel aan de Russische als aan de Oekraïnse kant sinds februari zo'n 100.000 militairen zijn omgekomen.

Nou, waar het om gaat is allereerst even de GGD. Die houden toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. En het gaat natuurlijk over de gezondheid van de kinderen. We willen natuurlijk dat de kinderen in een veilige fysieke en mentale omgeving daar zijn. Wat we zien is dat eigenlijk in ruim 9 van de 10 gevallen gaat het goed. Dat is belangrijk om dat te constateren. Maar we zien ook dat als we kijken naar bijvoorbeeld personeelsissues, dat daar problemen in toenemen. Heel concreet, bijvoorbeeld in de buitenschoolse opvang. Als we dan begin vorig jaar vergelijken met dit jaar en we kijken naar de verhouding tussen het aantal personeelsleden op het aantal kinderen, zagen we vorig jaar dat het in 3% van de gevallen niet helemaal op orde was. Dit jaar zagen we dat het in 6% van de gevallen niet op orde is. En als we kijken naar de voorschoolse educatie en kijken naar bijvoorbeeld, hebben alle personeelsleden de opleiding die vereist is, dan zagen we begin vorig jaar ook dat dat in 3% van de gevallen niet het geval was en dit jaar 10%. Dus we zien een flinke stijging. Nogmaals, in het meer dan 9 van de 10 gevallen gaat dat goed. Maar we zien een toename van de problemen. Ja, en het probleem wat u nu schetst is eigenlijk dat er niet aan de normen wordt voldaan. Oftewel de kwaliteitseisen en scholing van personeel niet. Of niet genoeg personeel. Ziet u ook echt dingen fout gaan? Nou, er zijn natuurlijk altijd voorbeelden. Hè. Op het moment dat er tekorten zijn en als het Centra voor Kinderopvang of Organisatie voor Kinderopvang niet aan die kwaliteitseisen voldoen, dan zijn er natuurlijk voorbeelden ook dat dat niet goed gaat. Nogmaals, in het merendeel van de gevallen gaat het goed. We signaleren dit omdat we het heel belangrijk vinden dat er juist in deze fase, als die cijfers omhoog gaan, er ook ingegrepen zou moeten worden. Ja, want als het gaat om de kwaliteitseisen, u zegt niet al het personeel heeft dan de juiste papieren eigenlijk, hè? Daar komt het op neer. Wat zijn die eisen? Nou, er zijn een heleboel eisen die gesteld zijn om die kwaliteit van de kinderopvang echt te garanderen. Hè. Dus dat wisselt ook weer per soort van opvang. En er wordt naar een heleboel verschillende zaken gekeken. En in die totaliteit daarin zien we dat er dus nu steeds meer problemen ontstaan. In hoeverre vindt u het zorgelijk? Nou, natuurlijk is dit zorgelijk. Hè. Die kwaliteitseisen zijn er niet voor niets. Wat we juist willen is dat kinderen in een veilige omgeving bij de kinderopvang zijn. En die kwaliteitseisen zijn juist bedoeld om erop toe te zien dat dat gebeurt. Dus is dat zorgelijk. En nogmaals, hè, het gaat nu in een kleiner percentage, zien we hier problemen. En dat is ook de reden waarom we dat aan de kaak stellen. En tweede is, hè, heel concreet, bij elke kinderopvang waar we toezicht houden, daar komen rapportages van. Die gaan natuurlijk in eerste instantie naar de instelling zelf en naar de gemeente, want die moeten erop toezien. En die kunnen dus ook actie ondernemen. Ja, u wilt eigenlijk op tijd waarschuwen. Daar komt het op neer, voordat het echt fout gaat. Waar ligt de oplossing? Nou, de oplossing, kijk, we weten natuurlijk dat maatschappelijk gezien, we zien problemen met personeelskrapte in de zorg, in het onderwijs, en die zien we dus ook in de kinderopvang. Het feit dat het een algemene probleem is, betekent niet dat het probleem weg is. Hè. Maar we weten ook dat het probleem niet heel makkelijk oplosbaar is. Maar denk wel dat het juist is door te benoemen en ook te weten dat er hier een aantal issues zijn, dat het opgelost moet kunnen worden. We weten ook bijvoorbeeld dat het ministerie bezig is om de toegang tot de markt van kinderopvang ook te vergemakkelijken. En we moeten dus inderdaad ook zien dat succes heeft. Nou, en dat is hard nodig, want het kabinet is van plan om de kinderopvang bijna gratis te maken. En dan heb je alleen nog maar meer personeel nodig. Absoluut, en daarom is het ook mede een reden om hier focus op te krijgen. Als die markt gaat groeien en er dus meer mensen gebruik van willen maken, hebben we ook meer personeel nodig en moet daar vroegtijdig op geanticipeerd worden. Dank u wel. Tom Koenen, directeur van de GGD Nederland. Mariet Winsemius is directeur van de Stichting voor Werkende Ouders. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van wat Tom Koenen zegt? Ja, het is helaas herkenbaar. Wij krijgen van ouders ook steeds vaker te horen dat ze zich zorgen maken over de kwaliteit van de kinderopvang. Dus het is helaas herkenbaar wat de heer Koenen aangeeft. En waar zitten de grootste zorgen? Nou, wat ouders constateren is dat dat er heel veel personeelswisselingen zijn. Dus er staat heel veel verschillende gezichten op de groep. En waar ze zich dan gelijk zorgen over maken is er dan wel genoeg oog voor mijn kind? Zien ze mijn kind? Kennen ze mijn kind? Zeker voor ouders die al een zorgkind hebben of waar extra ondersteuning voor nodig is. En ze maken zich zorgen dat, ja, stel nou dat het een keer misgaat. Stel nou dat er een keer echt een incident is. Wat doe ik dan? En dan heb ik wel mijn kind gebracht. Aan de andere kant willen ze ook heel graag werken. Want daarvoor brengen we onder andere ons kind naar de kinderopvang. Dus er zitten ook wel schuldgevoelens bij ouders. Ja, ze zeggen dus heel veel wisselende mensen. Zijn er ook ouders die zich zorgen maken over überhaupt de kwaliteit van de mensen die er staan? Ja, wij vragen regelmatig aan ouders, hoe gaat het in de kinderopvang? Geef het eens een cijfer. Dat hebben we in 2018 bijvoorbeeld gedaan. Dat hebben we afgelopen jaar ook gedaan. En dan zie je dat de cijfers die ze geven echt beduidend aan het dalen zijn. Dus het was eerst een 7,8 voor de dagopvang. Dat is nu gedaald naar een 6,5. En de BSO, dus de naschoolse opvang en de gastouderopvang, zijn zelfs nog lager dan dat. Dus de ouders zien dat er zeg maar echt problemen zijn in de kinderopvang. Er worden ook veel groepen gesloten. Er zijn lange wachtlijsten. Je kan niet meer ruilen. Dus ouders maken zich wel steeds meer zorgen hierover. Ja, minder flexibiliteit. Dat is ook een kwaliteit eigenlijk. Ja, het is voor heel veel beroepen, bijvoorbeeld juist in die beroepen waar we ook heel veel personeelstekorten kennen, dus bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs. Daarvoor is flexibiliteit en de kinderopvang cruciaal. En dat vertrekt ook, dat verdwijnt. Dus daarmee wordt het in andere sectoren ook moeilijker. Wij zeggen altijd, de kinderopvang is de basis. De minister noemde het de draaischijf van de economie. Als er geen kinderopvang is, kan ik ook niet werken. Dus één professional in de kinderopvang zorgt ervoor dat er 6 tot 10 ouders in andere sectoren aan de slag kunnen. Dus de kinderopvang is een basisvoorziening, waarbij je zeg maar verder kan werken en de maatschappij draaiend kan houden. Ton Koenen wil ook heel erg benadrukken dat het in ruim 9 van de 10 gevallen juist wel goed gaat. Ziet u dat ook? Zeker. Nee, er wordt super hard gewerkt in de kinderopvang door ondernemers, maar ook door vooral die professionals die heel hard hun best doen elke dag om ervoor te zorgen dat die kinderen een fijne dag hebben, dat ze kunnen spelen, dat ze zich kunnen ontwikkelen. We hebben ook samen met FNV een oproep gedaan bij de Tweede Kamer om ervoor te zorgen dat dit ook een keer onder de aandacht komt. Dat er zo hard gewerkt wordt en dat die pedagogische professionals cruciaal voor ons als ouders zijn, maar vooral voor die kinderen. En die hebben we overhandigd aan de Tweede Kamer, ook met een oproep. Zorg er nou voor dat er meer geld vrijkomt voor de professionals in de kinderopvang. Dat die werkdruk wordt verlicht. FNV heeft minimaal 50 eisen waarvan ze zeggen, joh, regels waarvan ze zeggen, nou, dit kan makkelijker of dit kan beter, waardoor het ook leuker wordt om er te werken. Maar bijvoorbeeld ook als je dat salaris verhoogt en er dus meer waardering komt, dan behoud je mensen, maar dan trek je ook mensen aan om in de kinderopvang te komen werken. En wij onderstrepen dat. Dat betekent wel dat er voor ouders wat gedaan moet worden aan het maximum uurtarief wat nu vergoed wordt door de overheid. Ja. En die blijft gewoon sterk achter. Nou goed, als het goed is, per 1 januari 2024 bijna gratis, hè? 25. 25, ik zeg het verkeerd, ja. Ja, ja nee, dus het duurt nog even. Ja, even 2 jaar overbruggen. Ja. Hartelijk dank. Mariette Winsemius, directeur van de Stichting voor Werkende Ouders. En we hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog om een reactie gevraagd op de zorg van de GGD, maar het ministerie heeft nog niet gereageerd. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Op 1 ging het over de TBS'er die deze week ontsnapte tijdens een begeleid verlof en een vrouw neerstak in Soest. Het maakt veel indruk in de TBS-klinieken, zei voorzitter Jacinthe van Bussel van TBS Nederland. Dat is echt vreselijk. Daar staat de sector dan ook echt even stil. Dat voelen wij overal in de klinieken. Maar ik vind, er gaan 70.000 keer per jaar gaat er iemand op verlof. Vorig jaar is er van die 70.000 keer 2 keer iemand die bij begeleid verlof zich onttrokken heeft aan de begeleiding. Maar volgens advocaat Jan Jesse Liefdink staat het incident deze week voor een groter probleem. Het gaat volgens hem mis bij medewerkers van TBS-klinieken. Het probleem in die sector is dat de medewerkers die daar werken moeten op dat Champions League niveau functioneren. Ja. Alleen helaas, om even in termen van voetbal te blijven, zijn het vaak medewerkers die op eerste divisieniveau, misschien eredivisieniveau functioneren. Ja. En daar gaat het mis. Hè. Dan moeten ze risico-inschattingen maken. Bijvoorbeeld bij zo'n begeleid verlof als eergisteren. Mag deze man op begeleid verlof, ja of nee, op die dag? Nou ja, en dat is een inschatting. Hoe zit die man erbij? Ja, daar kunnen dus fouten in worden gemaakt. Piet Adema is inmiddels 2 maanden minister van Landbouw. Daarom had Op 1 hem uitgenodigd. Hij zei daar dat hij begrip heeft voor het protest van de boeren in Zwolle gisteren tegen dwangsommen die hem worden opgelegd. Ik begrijp dat de boeren hier erg gefrustreerd om zijn. Dat ze echt wanhopig hierop zijn. Dat ze ook boos om zijn. En laten we eerlijk zijn, we hebben als overheid in 2015 het systeem ingericht. Ja. Boeren die konden daar ook rechten aan ontlenen en het blijkt niet te kloppen. Ja. Dus ook daar heeft de overheid wel gefaald. En dat betekent ook dat als we nu kijken naar nieuwe oplossingen in dit soort de stikstof en andere problemen, laten we er alsjeblieft voor zorgen dat we het niet goed doen. En dat we niet weer de boeren in de klem zetten. Hè? Want dit is natuurlijk vreselijk voor de mensen die het betreft. Echt erg. Een van de belangrijkste taken waar minister Adema voor staat is het sluiten van een landbouwakkoord. Hij gaat ervan uit dat het akkoord er ook echt komt. De opgaven zijn helder. Hè? De doelstellingen die we moeten bereiken met elkaar op het gebied van klimaat, stikstof, water en bodem, dat is volstrekt helder. Maar ik ben ervan overtuigd, als we dat samen met de boeren doen, er zijn ook heel veel boeren, dat vergeten we wel eens, die ook op een hele mooie manier op bezig zijn. En dat zijn niet alleen biologische boeren, maar ook boeren die kringloop op een hele mooie manier op hun bedrijf gesloten hebben. Dat zijn de voorlopers. Laat dat ook de voorbeelden zijn van de agrarische sector. Om samen te bouwen aan die toekomst. En dat was gisteravond op tv. Op de Ischia worden nog altijd slachtoffers gevonden na de aardverschuiving van een week geleden. Op het Italiaanse eiland is het lichaam geborgen van een 11e slachtoffer van die aardverschuiving van afgelopen zaterdag. Volgens de nieuwszender TGCom 24 gaat het om het lichaam van een vrouw van 37 jaar. De lichamen van haar kinderen waren al eerder gevonden. Er is nu nog 1 vermiste over op het eilandje bij Napels. Die aardverschuiving op Ischia ontstond zaterdagochtend na heel veel regen. De politie in Gent heeft 9 mensen opgepakt bij een betoging tegen een lezing van Philip de Winter, het Vlaams Belang kopstuk. Zo'n 650 antidiscriminatiebetogers verzamelden zich volgens de FVAT voor het gebouw waar die lezing werd gehouden. De Winter was uitgenodigd door een rechtsconservatieve studentenvereniging om over zijn boek Omvolking te praten. Bij de ingang van het gebouw in Gent kwam het tot duw- en trekwerk tussen bezoekers van de lezing en actievoerders die de toegang wilden blokkeren. De politie greep in en arresteerde dus 9 mensen voor het verstoren van de openbare orde. En de lezing van Philip de Winter ging met een half uur vertraging alsnog van start. Een Japanner die in 1981 een Nederlandse student doodde en opat, is nu op 73-jarige leeftijd overleden. Daarover schrijft persbureau AFP. Het gaat over Issei Sagawa, ook wel de kannibaal van Kobe genoemd. Die studeerde in Parijs toen hij de Nederlandse studente René Harteveld bij hem thuis uitnodigde. Hij schoot haar in de nek, verkrachtte haar en had vervolgens delen van haar lichaam in de loop van 3 dagen. Wat een verhaal, hè? Daarna probeerde hij haar stoffelijk overschot te dumpen in een Parijs park en daar werd deze Issei Sagawa gearresteerd. De Franse rechter verklaarde de man ontoerekeningsvatbaar. Daarna werd hij naar Japan gedeporteerd en kwam Sagawa vrij. Hij maakte geen geheim van zijn misdaad. Sterk nog, hij schreef er een boek over. Nu is hij dus op 73-jarige leeftijd overleden aan een longontsteking. En een patiënt in het Duits ziekenhuis heeft de beademingsapparatuur van haar kamergenoot uitgezet omdat het geluid haar irriteerde, meldt de Duitse krant Bild. Het zou je kamergenoot maar zijn. Het gebeurde eind vorige maand in een ziekenhuis in Mannheim en het is nu naar buiten gebracht. Op 1 avond zette de vrouw van 72 tot 2 keer toe de beademing van haar kamergenoot van 79 uit. En de eerste keer had het ziekenhuispersoneel haar nog gewaarschuwd dat niet te doen, want dat is natuurlijk levensbedreigend. Lijkt me duidelijk. Het slachtoffer heeft het overleefd, maar de dader is nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Het is 11:30. Wat was het spannend gisteren op het WK-voetbal. Uiteindelijk gingen 4 landen door, uiteraard. Spanje, Japan, Marokko en Kroatië. Sportcommentator Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, waar zullen we eens beginnen? Jij mag het zeggen. Nou, laten we dan toch maar gewoon bij Duitsland beginnen. De veelvuldig wereldkampioen die er andermaal in de eerste ronde uitlicht. Ja, zij moesten winnen. Dat lukte uiteindelijk wel na een rare wedstrijd. Want ze kwamen na 10 minuten op voorsprong. Hadden ook nog behoefte eigenlijk aan een hele hoge score. Ook daar zag het naar uit. Maar de tweede goal viel maar niet. Nou, bij de rust dacht je nog, nou ja, dat in ieder geval winnen zij die wedstrijd eenvoudig. Toen, ja, in een rare fase ging het nog mis ook na de rust. Costa Rica kwam op 2-1. Duitsland hervond zichzelf wel. Maakte een aantal goede goals. Kreeg ook nog een enorm aantal kansen. Volgens mij 3-4 keer het houtwerk. Uiteindelijk 4-2 gewonnen. Maar ja, ze waren ook afhankelijk van het andere veld. En ze waren eruit met een elftal wat toch wel goed kan voetballen. Maar met name achterin ook heel kwetsbaar is. Ja, en zo'n openingswedstrijd verloren van Japan. Dat zijn ze niet meer te boven gekomen. En zo zie je maar hoe eenvoudig wij denken dat het is om een tweede ronde te bereiken. En het uitsluitend over de kwaliteit van het spel hebben. Maar er zijn ook landen die er gewoon niet meer bij zijn. Onder Duitsland. En dat blijft toch altijd wel weer verrassend. Ja, het was gisteravond natuurlijk rekenen geblazen. Ongelooflijk spannend. Op een gegeven moment leek het er zelfs op dat en Spanje en Duitsland eruit zouden gaan. Nou ja, goed. Japan, de groepswinnaar. Dat is ook zo verrassend. Ja, want aanvankelijk liep het zo als eigenlijk iedereen wel een beetje gedacht had. Van ja, Duitsland kwam voor, Spanje kwam snel voor tegen Japan. Eenvoudige kopbal. En je dacht, nou, die gaan daar gewoon rustig overheen lopen. Want Spanje heeft ook helemaal geen behoefte om die wedstrijd weg te geven. Want inderdaad kwamen zelf zodanig in de problemen dat toen Costa Rica op voorsprong kwam, zelfs Spanje even virtueel was uitgeschakeld. Nou, zover kwam het dan niet, omdat die Duitsers dus weer wonnen. Maar Spanje maakte het hele slordige indruk na rust tegen Japan. Die twee prima goals maakte. En eigenlijk voor Spanje ook wel heel zorgelijk was dat zij daarna nauwelijks nog tot kansen kwamen. Ze hadden nog ruim een half uur om er iets van te maken. Er kwam nog één wat verdwaalde kans een paar minuten voor tijd. Maar het was heel veel breien. Rafael van der Vaart zei van de week al eens over Spanje. Als je de doelen weghaalt, merken ze het niet. En dat was wel een hele vrolijke samenvatting van hoe Spanje speelt. Want ze spelen heel goed voetbal, maar het is toch niet zo heel doelgericht als we misschien allemaal dachten. Goed, zij zijn nog wel door. En Japan, ja, dat is een fantastische prestatie van Duitsland gewonnen, van Spanje gewonnen. En ja, gewoon heel trots en goed naar de kwartfinale of naar de achtste finale. Zoals er veel landen toch wel verrassend naar die achtste finale zijn gegaan. Nou, precies. Bijvoorbeeld ook gistermiddag naar België uitgeschakeld. Maar in die pool Marokko door. Dat gaat voor de tweede keer in de geschiedenis naar de achtste finale. 2-1 gewonnen van Canada. Ja, als jij naar het Marokkaans elftal kijkt, wat denk je dan? Kunnen ze zelfs nog verder komen dan die achtste finales? Nou ja, voorspellen wordt lastig. Ik hoorde gistermiddag iemand gekscherend zeggen, als je nu bovenaan staat in de WK-pool, dan heb je echt geen verstand van voetbal. Dat is misschien wel een schitterende samenvatting van hoe het nu gaat. Want het is echt wonderlijk. Maar ja, Marokko heeft gewoon een goed elftal met individueel een aantal hele goede spelers. Zitten in een enorme winning mood. Moeten nu tegen Spanje gaan spelen. Ja, voor toernooi had je gezegd, ja, Spanje, dat wint toch echt wel van Marokko in de achtste finales. En is natuurlijk nog altijd licht favoriet. Maar met een elftal in de winning mood, wat in zo'n fantastische flow eigenlijk aan het komen is tegen een Spanje wat gisteren toch een soort tik op de neus heeft gehad. Dus ja, Marokko is nog lang niet klaar, denk ik, dit toernooi. Dat zou nog wel eens een mooi verhaal verder kunnen worden. Nou, laten we eens even kijken hoe dat in Marokko is beleefd. Samira Jadir in Casablanca. Is het land ontploft? Ja, echt helemaal. In het hele land is er flink gefeest. Dus de mensen hier waren door het dolle heen. Nou, na het laatste fluitsignaal stormen de mensen hier de straat op. Op sociale media zijn inmiddels filmpjes te vinden uit alle uithoeken van Marokko. Wat laat zien dat zelfs in de meest afgelegen gebieden het bereiken van de volgende ronde groots is gevierd. Dus de sfeer zat er hier goed in. Ja, het is voor de tweede keer in de geschiedenis. Hakim Ziyech die zei, ja, we hebben geschiedenis geschreven. Is dat ook het gevoel in Marokko dus? Ja, ook hier zeggen ze dus van, er is geschiedenis geschreven. De mensen zijn vooral ongelooflijk trots dat ze voor het eerst sinds 36 jaar door zijn naar de knock-outfase van het WK. Maar ook op sociaal vlak is dit voor de Marokkaanse bevolking heel belangrijk. Ze hebben eindelijk weer eens iets om naar uit te kijken. De afgelopen jaren waren heel zwaar voor veel Marokkanen. Door de wereldwijde voedselprijzen en de coronapandemie. Dus ook hier zijn ze gewoon hartstikke blij dat ze weer door zijn naar de volgende ronde. Nou, dat is een spannende wedstrijd. Ook volgens mij ook zaterdag, hè? Zaterdagavond. Ja, klopt, ja. Ja, Tom geeft al even antwoord, dat is goed. Want ja, ik ging toch terug naar jou. Beleidschap in Marokko. Maar in België, ja, ze zagen het natuurlijk wel aankomen. Maar goed, oké, nummer 3 van het vorige WK. Nummer 2 op de wereldranglijst. Ja. En dan op deze manier eruit gaan. Ja, op deze manier eruit gaan. En de schaamte zit hem dan vooral in die eerste 2 wedstrijden. Want het merkwaardige was, niemand gaf nog een stuiver voor België. Ook door de interne strubbelingen. En toch speelde België gisteren eigenlijk zijn beste wedstrijd. En kreeg een aantal enorme kansen. En met name de veelgeroemde spits Lukaku zal nog wel eens wakker geworden zijn vannacht. Want hij had toch 2 eigenlijk niet te missen kansen voor een speler van zijn kwaliteit. Maar hij wilde er niet in. Dan waren ze alsnog doorgegaan. En dan kan zo'n elftal zich ook nog aardig oprichten. Nou, we zeggen het nog maar eens. Ja, de ploeg was echt over zijn hoogtepunt heen. Niet doorgeselecteerd. Weinig jonge, nieuwe mensen. En sommige Belgen zeggen, ja, die zijn er ook niet. Andere kenners van Belgische voetbal zeggen, nou, die zijn er wel degelijk. Maar die hadden we veel eerder in moeten brengen. Maar ja, dat deze succesgeneratie toch een aantal mooie toernooien achter de rug heeft. Uiteindelijk nu afscheid gaat nemen. De coach bood direct zijn ontslag ook aan. Hè. Dat is na Mexico, de tweede coach. Die direct zei na de wedstrijd, wat mij betreft, eindigt het hier. Stond ook onder grote druk. Dus het was op zich verstandig dat hij dat besluit zelf genomen heeft. En ja, België zal moeten bouwen, maar de teleurstelling is toch enorm. En vooral ook bij die spelers, waarvan er een aantal weten dat dit hun allerlaatste kans was op een mooi WK. Tom, dankjewel. So long, too sweet. Trying to paint a picture I can't be. I won't lose more sleep. Trying to give them what they want from me. But I'm not bitter, 'cause I'm a winner. I'm living bigger, won't you come with me? To the bright side, I live the good life. I'm writing history, now come. Writing my own words. No pain, just work. Gonna live the stories I deserve. Can you feel it underneath it? It's like the dawning of my darker side. Yeah, I'm a winner, I'm living bigger. Now I'm a sinner, honey, come. Best Damn Day van de Jordan met zangeres Caroline van der Leeuw. Vroeger vooral bekend als Caro Emerald. Ster. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, Zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Morgen bij Human Mediastorm. Het programma dat de mediakwestie van de week bespreekt. Wat zijn de mechanismes achter de beeldvorming? Wat zien en horen we? En misschien nog wel belangrijker, wat zien en horen we allemaal niet? Mediastorm. Morgen bij Human rond 9:50 op NPO 2. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het is alweer bijna de 10e. En de jackpot van 10 december staat op 13,2 miljoen euro netto. Ja, en zo'n staatslot kun je ook cadeau geven, hè? Want iets kleins geven kan groots uitpakken. Koop hem in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Charlie in the Chocolate Factory is het cadeau voor de feestdagen. Roald Dahls wereldberoemde verhaal over de eigenzinnige Willy Wonka. Nog maar 3 maanden te zien in Nederland. Mis het niet. Boek jouw tickets nu op charliethemusical.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Bij uit de hand gelopen voetbalfeesten in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn gisteravond in totaal 20 mensen opgepakt. Fans van het Marokkaanse elftal gingen feestend de straat op nadat de ploeg zich had geplaatst op het WK voor de 8e finales. En de politie greep in toen de sfeer op sommige plekken grimmig werd. Het kabinet stuurt morgen geen minister naar Qatar om het Nederlands elftal aan te moedigen in de wedstrijd tegen de VS. Daarover schrijft het AD. Afgelopen dinsdag was minister Helder nog in Qatar. Haar bezoek leidde tot veel discussie vanwege de mensenrechten in het land. Volgens het AD overweegt het kabinet wel weer iemand te sturen als Oranje nog verder komt op het WK. Veel Tweede Kamerleden vinden het onverteerbaar dat verdachten in strafzaken vrij uitgaan door een personeelstekort bij rechtbanken en het Openbaar Ministerie, blijkt uit een rondgang van de NOS. Veel Kamerleden vinden dat het management moet worden verbeterd en sommigen pleiten voor extra geld. In Haarlem werden gisteren 82 oudere zaken geschrapt omdat het OM ruimte wil maken voor urgentere zaken. En in de oorlog tegen Rusland zijn tot nu toe 10.000 tot 13.000 Oekraïense militairen gesneuveld, zegt Oekraïne. Het aantal ligt fors lager dan de cijfers die internationaal worden genoemd. Vorige maand schatte de VS het aantal militaire doden aan zowel Russische als Oekraïense kant op 100.000. Bij Weerplaza, Raymond Klaassen. Raymond, was het lekker koud vanmorgen? Ja, inderdaad. De temperatuur was laag, maar toch niet vorstig. Want de temperatuur die kwam niet echt onder het vriespunt. Momenteel is het ook zo'n 2, 3 graden. Maar als je bijvoorbeeld op de fiets zit, dan merk je wel dat het kouder is. Er waait een koude noordoostenwind en de gevoelstemperatuur die ligt dan wel zo tussen min 1 en min 3 graden. Verder is er veel bewolking aanwezig boven ons land. In het noordoosten valt daar af en toe ook wel wat hele lichte motregen uit. Misschien dat er wel een vlokje motsneeuw wordt gezien. Maar het stelt allemaal niet veel voor. En die neerslagkansen worden ook geleidelijk aan kleiner in de loop van de dag. Wel blijft die bewolking overheersen. Ik denk dat af en toe in het westen en noorden de zon eventjes door gaat breken. Maar al met al wordt het gewoon een frisse dag met middagtemperaturen zo tussen 3 en 5 graden en een matige noordoostenwind. En een koud weekend voor de boeg. Inderdaad, temperatuur blijft laag dit weekeinde. 2 of 3 graden wordt het op de meeste plaatsen. Maar de zaterdag die ziet er wel wat vriendelijker uit. Nog steeds veel bewolking hoor, maar de zon die laat zich ook wel af en toe zien. Op zondag daarentegen denk ik echt dat we toch weer tegen een grijze lucht aan kijken. Wel droog weer, misschien nog wel een vlokje motsneeuw of een druppeltje motregen. Het stelt allemaal niet veel voor. Op veel plaatsen blijft het gewoon dit weekeinde droog. Wel blijft ook die matige noordoostenwind waaien, dus het voelt gewoon koud aan. Dankjewel, dat is heel mooi. Dennis Mooij, hoe gaat het op de weg? Nou, zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee. Wel is bij Knoopend Hoevelaken zojuist een ongeluk gebeurd. Op de A1 richting Amsterdam kan je daarom niet kiezen voor de A28 daar in de richting van Utrecht. En op de A28 vanuit Utrecht richting Zwolle kan je bij hetzelfde Knoopend Hoevelaken niet kiezen voor de A1 richting Amsterdam. Dan de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-West. 10 minuten vertraging en ook 10 minuten extra ben je kwijt op de A59 Zierikzee Den Bosch voor het knooppunt Hooipolder. Ster. Ik dacht altijd dat er niks boven schrijven en seks ging. Ik wist dat Evelien de vrouw van mijn dromen was. Je weet toch dat je mijn muze bent, liefie? Maar ik had geen idee dat ze ook de vrouw van mijn nachtmerrie zou worden. Je gooit mijn leven op straat, man. Je lichaam. Stream de nieuwe AfroTros-serie Bestseller Boy. Nu op NPO Plus. We hebben in ons land een probleem. De kaartkloof. Vroeger kreeg je nog stapels aardige kaarten. Maar nu? Zo'n appje. Weg met die kaartkloof. Stuur vaker een kaartje. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Dit is Jani. Hi, namaste, Jani. Jani heeft HIV. Maar omdat ze transgender is, krijgt ze niet de zorg die ze nodig heeft. Net als vele andere transvrouwen in Indonesië en miljoenen mensen wereldwijd. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Help AIDSfonds om mensen als Jani van zorg te verzekeren. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. Geen kerst zonder Bach. De Nederlandse Bachvereniging speelt als geen ander het monumentale Weihnachtsoratorium. Vanaf 11 december door heel Nederland. Bestel direct kaarten via bachvereniging.nl/kerst. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Doneer nu op aidsfonds.nl. Vier kerst met het Weihnachtsoratorium. Ga naar bachvereniging.nl/kerst. Premier Rutte is het lekken van nieuws uit het kabinet helemaal zat. En daarom heeft hij een beslissing over de bouw van nieuwe kerncentrales voor vandaag van de agenda van de ministerraad laten halen. Dat meldde RTL gisteren. Politiek verslaggever Wilco Boom, hoe zit het? Ja, dit gesprek wordt wel een beetje een oefening in evenwichtskunst, Astrid. Oh. Want ja, Rutte heeft inderdaad die beslissing over die kerncentrales van de agenda laten halen. Hoewel dat ook weer niet helemaal definitief schijnt te zijn. En het is uit ergernis over het toenemend aantal lekken uit het kabinet. Begin van de week schreef hij Kamervoorzitter Bergkamp, die erover had geklaagd dat hij dit vaker gaat doen. Borselen is het eerste duidelijke voorbeeld. En dat weet ik dan weer, want Haagse bronnen hebben dat bevestigd. Maar als jij dan aan mij gaat vragen wie zijn die Haagse bronnen, ja, dan ga ik het toch echt niet zeggen. Want ja, wat deeg is voor de bakker, dat zijn bronnen voor de journalisten. We kunnen echt niet zonder. Nou, ik kom toch zo meteen even op die bronnen terug. Maar toch, wordt er inderdaad zoveel meer gelekt dan anders? Nou, het is af en toe wel net een vergiet de laatste tijd. En dat zeg ik met enige vreugde. Een paar voorbeelden. De stopbonus voor boeren in verband met de stikstofcrisis. Hè, eerder deze week of vorige week. Dat het kabinet excuses gaat aanbieden voor het slavernijverleden op 19 december. De bouw van die kerncentrales in Borselen. En dat is nog niet de hele oogst van de afgelopen weken. Nou, in het kabinet balen ze ervan, omdat het hierdoor lastiger wordt besluiten op te presenteren zoals zij dat willen. En zij vervolgens wel de kritiek krijgen dat de communicatie niet deugt. En in de Tweede Kamer leidt het ook tot irritaties, want die voelt zich achtergesteld. Luister maar even. Als het gaat over het debat, dan ben ik ook wel nieuwsgierig naar hoe dat zit met al die uitgelekte plannen waarvan we morgen de brieven krijgen. Ik wil ook aansluiten bij de woorden van mevrouw Bromet. Ik erg me echt mateloos over al het lekken. Ik heb gezien dat de Kamervoorzitter een brief heeft uitgedaan naar de minister-president over dat lekken. Dat kan echt, echt niet. De frustratie die collega's hier uiten over gelekte plannen en voorstellen deel ik in het geheel. Ik baal gewoon verschrikkelijk van al die gelekte stukken. Terwijl we als Kamer morgen, als het goed is, ordentelijk allerlei stukken toegestuurd gaan krijgen. Dit is nu zo vaak. Kan dus echt niet om daar zo mee om te gaan. Ja, een hoop boosheid dus in de Kamer en ook in het kabinet. Wat enerzijds begrijpelijk is, hè, zeker voor de oppositie. Want die heeft altijd een informatieachterstand. Maar de verontwaardiging is hier en daar ook wel een beetje gespeeld, hoor. Want er zijn ook weer niet heel veel politici in Den Haag en alles wat daaromheen hangt, die er echt nooit bij een lek betrokken zijn. Ja. Maar toch, hè, als je het hebt over die bronnen, ik snap heel goed dat jij niet kunt vertellen wie wat tegen jou heeft gezegd. Maar bronnen hebben altijd wel een bedoeling met lekken, toch? Nou, geregeld wel, ja. Maar ook weer niet altijd. Er wordt vaak gedacht dat het in politiek Den Haag allemaal strategie is, maar de praktijk is modderiger. Natuurlijk wordt er soms bewust gelekt. De belangen zijn groot. Partijen of ministers of Kamerleden willen zich soms profileren. Soms is het een proefballonnetje, kijken hoe iets valt, hè, of een opzetje om een ander een hak te zetten. Maar het is ook gewoon wel eens onbenulligheid of per ongeluk of een beetje interessant doen. Ja, en als een journalist op zo'n manier iets te horen krijgt, ja, dan ga je het checken. En als het klopt, ga je het publiceren. Zo kwamen wij bijvoorbeeld op die manier ook achter het nieuws dat het kabinet op 19 december die excuses voor het slavernijverleden gaat aanbieden. Maar het gaat dus altijd om anonieme bronnen. En jij weet dan wel van wie het komt. Maar wanneer breng je het? Nou ja, als je weet dat het klopt, het is inderdaad, ja, iedereen kan het zijn in Den Haag. Iedereen die iets weet over de besluitvorming. Als journalist kun je natuurlijk ook besluiten om daar niet aan mee te werken aan anonieme bronnen. Dan mis je wel wat. En bij ons op de redactie hebben we de gouden regel dat één bron geen bron is. Dus altijd tenminste twee, soms meer, voordat we iets publiceren om te voorkomen dat het nieuws dat we brengen niet klopt. Nou, Rutte zegt nu, ik trek de teugels aan. Maar wat helpt het dan om dat kabinetsbesluit bijvoorbeeld nu over borstelen van tafel te halen van die ministerraad? Nou ja, hij hoopt dat het tot meer interne discipline leidt, dat er minder wordt gelekt. Maar Rutte heeft het al eens eerder gedaan, jaren geleden. Toen hanteerde hij die regel ook en vrij streng. Uit het feit dat hij nu de teugels aanstrekt, mag je afleiden dat het geen blijvend succes is geworden. Er komen bovendien verkiezingen aan. Dat maakt de belangenstrijd natuurlijk weer groter in Den Haag. Dus ja, dit gaat vast eventjes werken, maar heel lang gaat dat niet duren. Ja, bovendien kan een lekker er ook belang bij hebben dan een besluit van tafel gaat, toch? Ja, zeker. Alle overwegingen kunnen een rol spelen. Ja. Dan nog even een heel ander soort lek bij Forum voor Democratie. Wat is daar gebeurd? Ja, volgens onderzoek van RTL Nieuws is de afgelopen weekend gelanceerde Forum-app, een app voor leden van de partij, zo lek als een mandje. De gegevens van meer dan 90.000 mensen die lid zijn of lid geweest zijn, kwamen op straat te liggen, inclusief bankinformatie, adressen, noem allemaal maar op. Nou, het lek is volgens RTL inmiddels gedicht. Maar ja, dit is natuurlijk best pijnlijk voor Forum, want die partij die had eerder grote bezwaren tegen de corona-app, onder andere omdat de veiligheid daarvan niet gegarandeerd kon worden. Ja, en kijk dan eens wat er nu mis is met hun eigen app. Wilco, dankjewel. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak in de MH17-zaak. Twee Russen en een Oekraïner kregen bij verstek levenslang. De Rus Oleg Pulatov werd vrijgesproken. Het OM zegt dat ze tevreden zijn met het vonnis. Piet Ploeg, voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van het besluit? Goed besluit. En eigenlijk ook wel een beetje een besluit wat wij hadden verwacht. Want daar lag gewoon een hele duidelijke en goede uitspraak van de rechter aan de grondslag. Dus ja. Ja, maar wat betekent het voor de nabestaanden mee? Dat daarmee het voorlopig in ieder geval dat deel afgesloten is? Nou, veel. We hebben afgelopen zaterdag een bijeenkomst met een grote groep nabestaanden gehad. En de week daarvoor met de Australische nabestaanden. En die gaven ook wel massaal aan dat zij eigenlijk liever geen hoger beroep willen. Want weet je, dit geeft ze ook de gelegenheid om een beetje afstand te gaan nemen van het hele MH17-proces. Ook als dit betekent dat de hele waarheid nooit helemaal boven tafel gaat komen? Nee, dat kan je ook weer niet zeggen. Alleen, mensen had niet. Kijk, we hebben natuurlijk nu een rechtszaak van 69 zittingen achter de rug. Hij heeft 2,5 jaar geduurd. Ik heb niet het idee dat veel nabestaanden zaten te wachten op een herhaling, omdat er een hoger beroep werd ingesteld. Want dan voel je je toch verplicht om daar weer bij te zijn of bij betrokken te zijn? Ja, zeker. Ja. Zeker. En bovendien worden nabestaanden, of ze dat willen of niet, dan voortdurend opnieuw geconfronteerd met nieuws over die zaak. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat in de uitspraak van de rechtbank de waarom-vraag eigenlijk niet is opgelost. En die vraag, waarom is het vliegtuig neergehaald, die kan eigenlijk alleen maar beantwoord worden door de bemanning van het Buk-Terra-systeem. Die heeft niet terecht gestaan. En wellicht komt daar nog wat uit het lopend onderzoek van de Joint Investigation Team. En wellicht komt daar op korte of langere termijn ooit nog eens een nieuwe rechtszaak over. Is dat iets waar nabestaanden dan wel op hopen? Dat is wel een vraag die. Wat zeg je? Is dat iets waar nabestaanden wel op hopen? Dat dat nog wel gaat gebeuren? Ja, nou ja, kijk, we willen natuurlijk de waarheid weten. En bij de waarheid hoort ook van, hoe is het nou gekomen dat vliegtuig is neer? Wie heeft de knop ingedrukt en waarom heeft hij dat gedaan? Was het opzet? Was het een ongeluk? Was het stommiteit? Dat weten we dus niet. En dat is wel een belangrijk onderdeel van de waarheid boven tafel krijgen. Betekent het dat fijn dat dit proces niet nog een keertje wordt gedaan? Want u verwacht eigenlijk dat u daar weinig nieuws zou horen. Daar komt het op neer. En je moet er wel vervolgens helemaal doorheen. Maar dat het toch nog steeds niet afgesloten kan worden? Of is er wel voor een deel mogelijk afsluiten? Nou, ik hoop in ieder geval dat het voor een deel van de nabestaanden wel de ruimte geeft om het voor zichzelf af te sluiten. Kijk, er blijven natuurlijk nog steeds procedures lopen, ook bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en bij de internationale luchtvaartorganisatie ICAO. Dus ze hebben de procedures, die zullen nog jaren duren. Maar wat ik wel heb gemerkt in de gesprekken met nabestaanden, dat zij in ieder geval zeggen van, nou, weet je, dit geeft mij in ieder geval de ruimte om dit gedeelte af te sluiten en te proberen door te gaan met mijn leven en niet elke dag bezig te zijn met MH17. En dat is een belangrijke winst, toch? Ja, zeker. Hoe denkt u dat het in de komende jaren zal gaan? Zult u elkaar wel blijven opzoeken of wordt dat minder? Nou, kijk, er zullen natuurlijk altijd momenten blijven dat het ook de jaarlijkse herdenkingen, waarin we elkaar opzoeken. Maar ook daar zie je dat de opkomst al minder is geworden. Ik vind het altijd maar een goed signaal. Als er minder mensen komen, want dat betekent dat ze voor zichzelf de ruimte zien om andere keuzes te maken. En het niet meer als een soort verplichting te zien. En er zullen altijd wel momenten zijn, als er weer belangrijke uitspraken van rechtbanken of internationale hoven aankomen, om elkaar weer te treffen. En voor u persoonlijk, u blijft voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17? Ja, ik zeg altijd maar, zolang de nabestaanden mij willen hebben, blijf ik het doen. En hoe ziet u de komende jaren voor u? Ik zal er voorlopig nog wel mee aan de gang blijven. In de eerste plaats hebben we natuurlijk de uitspraak van het Europees Hof over de ontvankelijkheid van de klachten van 480 nabestaanden. De klacht van de Nederlandse staat. Daar wachten we op. Kan er toch in deze weken, maanden gaan komen. Mogelijk gaan wij kijken of we in Montreal wat kunnen doen aan de min of meer beïnvloeding van leden van de council die gaan beslissen over de klacht van Nederland en Australië tegen Rusland. Dus voorlopig zijn we nog wel aan de gang. U bent er voorlopig nog mee bezig, ik hoor het. Piet Ploeg, ja. Dank u wel. Voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17. December is voor personeel van een Bredaas internetbedrijf ineens geen dure maand meer. Want de baas betaalt. Een maand lang draait Joris Toonders, de eigenaar van het bedrijf, op voor alle boodschappen van zijn personeel. En er is geen maximumbedrag, zegt hij over die kerstactie bij Omroep Brabant. Het personeel mag het zo duur en goedkoop maken als het zelf wil. Medewerkers hebben allemaal een folder, een boodschappentas en een gouden envelop gekregen. In die envelop mogen dan de hele maand december de bonnetjes gestopt worden van de boodschappen die mensen in de supermarkt bij de bakker en de slager uitgeven. Dat is nog eens wat anders dan een kerstpakket met oude tapperspotjes en placemats. Wij krijgen trouwens ook altijd hele leuke dingen. Ja, hier, zeker. Dat het duidelijk zijn. Binnenkort is dit weer te horen in de bioscoop. Ja, gaat je hart al wel sneller kloppen als je dit hoort? Nou, ik heb ze niet allemaal gezien, maar ik vond het leuke films. Ja, zeker. Ja, en dan hebben we het over de films van Indiana Jones, want daar was dit de muziek van. Er waren al 4 delen, er komt een 5e. Wel de laatste, beloven de makers. Zoals bij alle vorige films zal Harrison Ford, 80 inmiddels, opnieuw de hoofdrol spelen. En vannacht werd de eerste trailer van de nieuwe Indiana Jones online gezet. I don't believe in magic. Few times in my life, I've seen things. Things I can't explain. Nou, ik kan in ieder geval nog steeds zo praten als vroeger. Dan zul je misschien denken, ja, 80 jaar Indiana Jones, maar hij wordt dus met kunstmatige technologie wordt er een jongere versie van hem gemaakt. Hij speelt zowel een jonge als een oudere Indiana Jones. Hij zei ook zelf in een interview: ik ben nogal geschrokken van de beelden die ik heb gezien van de jongere versie die van mij gemaakt is. De computer maakt hem dus gewoon jonger. Want die lijkt niet op de jonge versie die hij ooit echt was. Nou, dat weet ik niet helemaal of hij daarom geschrokken is of dat het gewoon een confrontatie was met zijn eigen leeftijd. Hoe dan ook, Indiana Jones and the Dial of Destiny, zo heet deze nieuwe film, verschijnt op 30 juli 2023. Dus we moeten nog wel even wachten. En Sinterklaas die zat te denken wat hij jou zou schenken. Ja, grote kans dat veel mensen in de voorbereiding voor naderende pakjesavond qua dichtelijke creativiteit weer niet veel verder gaan komen. Hart van Nederland vroeg daarom schrijver Martijn Jacobs om wat tips. Voor iemand ga ik nadenken, wat wil ik die persoon nou precies vertellen? Dan ga ik nadenken, dan ga ik woorden opschrijven, dan ga ik een verhaallijntje bedenken en dan ga ik rijmwoorden bedenken en vervolgens zet ik die allemaal achter elkaar en schrijf ik van het begin van de zin naar dat rijmwoord toe. En op die manier kun je heel makkelijk snel tot een goed Sinterklaasgedicht komen. Iets zeg maar dat jij er niet zoveel moeite mee hebt. Doe je dat daar überhaupt wel eens? Nee, bij ons thuis was het ook altijd vroeger. Dan mocht je niet met een slecht gedicht komen. Dat was echt een kunst. Ja. Mijn oma, mijn vader, het was echt... dus wij zijn gedrild in het schrijven van gedichten. Nou, uit onderzoek van Hart van Nederland blijkt trouwens nog dat een kwart van de Nederlanders opziet tegen het schrijven van Sinterklaas gedichten. Dus dat wordt nog zweten dit weekend. Maar nu we wat tips hebben gegeven, is een gedicht vast snel geschreven. Dennis Mooij, hoe gaat het weg? Nou, zoals altijd vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Er staat een handje vol files. Op de A1 richting Amsterdam heb je 10 minuten vertraging tussen Barneveld en Amersfoort Noord. Dat heeft te maken met een ongeluk bij knooppunt Hoevelaken. Daar kan je niet kiezen voor de A28 richting Utrecht als je op de A1 vanuit Apeldoorn komt aanrijden. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam ben je 10 minuten extra kwijt. En op de A59 Zierikzee-Den Bosch tussen Maarden en knooppunt Hooipolder is de vertraging 25 minuten. I could have my Gucci on. I go in my Louis Vuitton. But even with nothing on, that I made you look. I made you look. I'll make you double take. Soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you gonna do. I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up, gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gonna do. When I do my walk, I can guarantee your job will drop. Cause they don't make a lot of what I got. Ladies, if you feel me, this your pop. I could have my Gucci on. I go in my Louis. But even with nothing on, bet I made you look. I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress. But I'm hotter when my morning hair's a mess. Cause even with my hoodie on, bet I made you look. I made you look. And once you get a taste, you'll never be the same. This ain't that ordinary, this that 14 karat cake. Ooh, tell me what you gon' do. Juluk van Meghan Trainor. Theater was 150 jaar geleden compleet anders dan theater zoals we het nu kennen. Op het nieuwe festival Overacting wordt de oude manier van theater maken weer tot leven gewekt. Programmeur en acteur Jet Wens, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is er veranderd in die 150 jaar? Nou, heel veel is veranderd. Ook de natuur van die stukken die uitgevoerd worden. Ik denk dat dat heel belangrijk is om mee te nemen. In het nadenken over theater en wat het voor een samenleving kan betekenen. Vroeger had je stukken van Vondel, van Racine, van Shakespeare, die ook in gedichtvorm zijn geschreven. Dat is heel anders dan nu. Hè? Nu hebben we veel meer natuurgetrouwe teksten om voor te dragen. En dat vraagt een compleet ander acteerstijl natuurlijk. Dus nu is het natuurgetrouw. Toen, het heet natuurlijk niet voor niks overacting, toen was het meer groot spelen, moet je het zo zien? Ja, kijk, we hebben overacting gekozen een beetje met een knipoog, omdat dat het vooroordeel is tegen dit soort oudere technieken. En wij zijn die aan het weer uitproberen. Het is niet dat we weten precies hoe het was. En we hebben ook niet het publiek van vroeger. Dus helemaal zoals vroeger kan het niet worden. Maar we willen uitproberen met die oude teksten wat er gebeurt als je een speelstijl die benadert hoe het toen is gedaan, wat dat dan oplevert voor het stuk en ook voor het publiek. Het loopt ook het risico dat het ouderwets overkomt dus. Ja, kijk, als mensen met een vooroordeel de zaal ingaan, dan kunnen ze het niet zien. Dan zien ze alleen maar wat ze hebben meegenomen in de zaal. Dus we hopen dat mensen openstaan, hun oren open doen voor de muziek van dat voordracht. En dat ze kunnen appreciëren dat die acteur niet probeert een natuurgetrouw, maar meer op een schilderij of een standbeeld te lijken. Het is heel grappig, want in het algemeen wordt dan gezegd, ja, maar dat spreekt niemand meer aan. En toch gaan mensen naar het Rijksmuseum en ik heb nog niemand zeggen, oh ja, dat Rembrandt spreekt me niet aan, want ze staan daar zo raar op. Dat is een heel raar discours dat wij het toneelverleden anders zien dan in de andere kunstvormen. Dus eigenlijk gaan mensen naar een soort kunstwerk kijken? Het is eigenlijk de acteur verenigd in zich muziek, dans en poëzie. Ja, klopt. En de schilderkunst. Hoe komt het eigenlijk dat ooit de theater meer naar die natuurgetrouwe vorm is toegegaan? Nou, we zien al in de 18e eeuw met de opkomst van de bourgeois drama in Frankrijk en in Engeland, dat het niet meer over goden gaat en niet meer over mythologische figuren, maar over alledaagse mensen. En als die trend zich voortzet in de 19e eeuw, vraagt dat steeds meer een natuurgetrouw speelstijl. Daar ben ik niet tegen. Dus dit is geen polemiek van nou en nu moet iedereen altijd declameren over al en wat ze doen. Maar we zien ook bijvoorbeeld met de spoken word kunst, en dat komt ook voor in ons festival, dat er een verlangen is naar een meer muzikaal voordracht voor bepaalde soorten teksten. Ja. Dus het gaat niet om wegdoen van wat we nu doen, maar toevoegen aan ons aanbod. Jullie gebruiken zelfs originele decorstukken, hè? Van tussen 1900 en 1920 gemaakt. Wat zijn dat voor decorstukken? Nou, dat zijn geschilderde decorstukken van een Vlaamse reizende toneelgezelschap. En ik heb ze een anderhalf jaar geleden kunnen kopen. Die lagen in vergetelheid in een kelder in België. En die zijn van heel hoog kwaliteit. En dat is niet meer te zien in Nederland. Dus dit is echt heel bijzonder. Die zijn ook heel erg mooi, moet ik zeggen. Voegt ook wat toe. Ja, nou, het Overacting Festival is vanaf vanavond tot en met zondag in Leiden. Hartelijk dank, programmeur en acteur Jed Wentz. Zijn stem telt zwaar in de literaire wereld. Thomas de Veen, boekenrecensent van NRC. Hij is onze gast. Als taalschat en de akker is de wereld van de herontdekte schrijfster Dola de Jong. Daarover haar biograaf Mirjam van Hengel. Met de paplepel is het nieuwe boek van taalhistoricus Ewout Sanders. Daarin vertelt hij over de beeldvorming over Joden in de Nederlandstalige jeugdliteratuur. René Appel bespreekt de TNA van de razende reporter van het Sinterklaasjournaal, Jeroen Kramer. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg.

Op de A1 richting Amsterdam loopt het vast tussen Stroe en Hoevelaken. Er staat 14 kilometer door een ongeluk. De vertraging is zo'n 20 minuten. Op de A1 richting Amsterdam is bij knooppunt Hoevelaken de verbindingsweg naar de A28 afgesloten. Verkeer richting Utrecht kan daarom vanaf Barneveld het beste omrijden via de A30 en de A12. Op de A28 van Groningen naar Zwolle staat tussen de wijken Nieuw-Leuzen file 5 kilometer en een half uur vertraging heb je daardoor een ongeluk. En de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder ook een half uur extra door een auto met pech. De eerste mens op de maan. De Elfstedentocht van 63. Flipper, wat kan jij je nog herinneren van jouw eerste 18 jaar? Herbeleef je jeugd met de boekenreeks Mijn Eerste 18 Jaar. Het leukste decembercadeau voor iedereen van 40 tot en met 75 jaar. Voor slechts €14,99. Mijn eerste 18 jaar. Het ideale decembercadeau. Het is erop of eronder, het rampjaar 1672. Op de drempel van het nieuwe jaar veroveren Nederlandse troepen voor het eerst een stad terug. Glorie voor de Republiek, de kansen keren. Maar het duurt jaren voor de vijand compleet is verjaagd. Hoe blijft het land dan achter? Vanavond 21:15 bij de NTR, NPO 2. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. De Guatemalaanse milieuactivist Bernardo Cal Sol is vrijgekomen. The letters you wrote to me gave me hope. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. Het NOS Radio 1 Journaal. De GGD's trekken aan de bel over de problemen in de kinderopvang. Directeur Ton Koenen van GGD GHOR Nederland zegt dat de toezichthouders tijdens inspecties steeds vaker tekortkomingen zien. Meestal door personeelstekorten. Wat we zien is dat eigenlijk in ruim 9 van de 10 gevallen gaat het goed. Dat is belangrijk om dat te constateren. Maar we zien ook dat als we kijken naar bijvoorbeeld personeelsissues, dat daar problemen in toenemen. Heel concreet, bijvoorbeeld in de buitenschoolse opvang. Als we dan begin vorig jaar vergelijken met dit jaar en we kijken naar de verhouding tussen het aantal personeelsleden op het aantal kinderen, zagen we vorig jaar dat het in 3% van de gevallen niet helemaal op orde was. Dit jaar zagen we dat het in 6% van de gevallen niet op orde is. En als we kijken naar de voorschoolse educatie en kijken naar bijvoorbeeld, hebben alle personeelsleden de opleiding die vereist is, dan zagen we begin vorig jaar ook dat dat in 3% van de gevallen niet het geval was en dit jaar 10%. Zei Ton Koenen van GGD Nederland. Emmeline Bijlsma van de brancheorganisatie Kinderopvang. Goedemorgen. Goedemorgen. Herkent u die problemen die hij schetst? Ja, zeer goed. Helaas wel. Waarbij ik ook gelijk wil zeggen dat het niet voldoen aan de regels niet altijd betekent dat de kwaliteit niet op orde is. Maar de kern is, we hebben een groot personeelstekort in de kinderopvang. En dat heeft onherroepelijk gevolgen voor de kwaliteit. Dat kan niet anders. En dat zit hem al in het feit dat de relatie tussen de pedagogische professional en de kinderen, dat is eigenlijk de kern van onze kwaliteit. Op het moment dat we met veel invalkrachten moeten werken of veel moeten, ja, mensen moeten schuiven van de ene locatie naar de andere locatie om voldoende menskracht te hebben, dan betekent het dat de pedagogische professionals minder goed de kinderen kennen. Hè? Dus een vaste medewerker die met twee invalkrachten werkt, daar zit minder kennis van de kinderen dan er zou zijn als we met het vaste team van 3 mensen zouden werken. En wat is daarvan het gevolg? Kern van het probleem? Het gevolg is dat de kwaliteit minder goed is. En dat wil niet zeggen dat, dat we helemaal er doorheen zakken. Maar zoals iemand dat laatst tegen mij zei, het betekent wel dat we van een 8 toch naar een 6 gaan. Ja, maar wat betekent het concreet voor de kinderen? Het betekent voor de kinderen dat ze dus minder vertrouwde en bekende gezichten bijvoorbeeld om zich heen hebben. En voor sommige kinderen maakt dat niet zo heel veel uit. Maar het kan bijvoorbeeld uitmaken bij een klein kindje die zich niet gelukkig voelt. Nou, voor het ene kindje is het dan heel fijn als hij even in de armen wordt genomen en geknuffeld wordt. En het andere kindje wil heel graag gewoon eventjes alleen gelaten worden om zijn verdriet te verwerken. En het is fijn als de, nou, het is eigenlijk heel belangrijk dat pedagogische professionals dat ook weten en daarnaar kunnen handelen. Nou, als je de kinderen op de groep niet goed kent, dan kan het zijn dat je daar dus niet op de juiste manier met het kindje omgaat. En dat is gewoon, dat is niet voor eeuwig, hè? Laat geen grote kerf op je ziel achter, maar het is niet wat we willen. Want we willen dat we daar wel heel adequaat op kunnen reageren. Ja. Het is een ontzettend dilemma, hè? Voor alle aanbieders hebben we iedere dag een dilemma. Want het dilemma is, proberen we toch met man en macht de groep open te houden en dan een concessie te doen aan de kwaliteit? Of sluiten we de groep? Maar als we de groep sluiten, heeft dat ook enorme consequenties. Zowel voor werkende ouders als voor de kinderen. Want als de kinderen vervolgens thuis komen te zitten in een gestrest gezin waar eigenlijk geen aandacht voor ze is, omdat de ouders eigenlijk moeten werken en de helft van de tijd achter een beeldscherm zitten, is dat ook geen goede situatie. Dus het is echt een dilemma waar geen echt goed of fout eigenlijk in zit. En iedere dag weer moeten we die keuze maken. Nee. En wat we zien nu is dat, wat wij eigenlijk inmiddels zeggen is, joh, dit duurt nu al zo lang, hè, want dit personeelstekort is al zo lang, zo nijpend. We moeten gaan kiezen voor onze medewerkers, voor de pedagogische professionals. Want zij zijn de kracht, zij bepalen de kwaliteit. Zij zijn van essentieel belang om die kwaliteit te leveren. En als we een beroep op ze blijven doen om in te vallen of met een net niet volledig team te werken of nou ja, meer uren te draaien dan ze normaal gesproken doen, terwijl ze dat eigenlijk niet willen, ja, dan gaat de kwaliteit achteruit. Dan doen we een groot beroep. Wat betekent dat? We kiezen voor de medewerkers? Ja, dat is in iedere organisatie en op ieder moment anders. Maar het betekent dat je heel goed, dat als je de beslissing neemt, blijf ik open, hè, werk ik wel of niet met die invalkracht, of welke oplossing kies ik, dat je wat ons betreft de medewerker eigenlijk vooraan moet zetten. Want die is van doorslaggevend belang voor de kwaliteit. En als die op een gegeven moment opgebrand raken, dan komen we in een negatieve spiraal. Maar dat betekent dat wel de boodschap inderdaad kan zijn, nou, die groepen die sluiten, want we kiezen voor de medewerkers. Ja, dat kan dan de boodschap zijn. Dat klopt en dat gebeurt ook al best wel regelmatig. En als het gaat over de kwaliteitseisen, valt daar nog iets aan te doen? We zijn, we hebben vorig jaar met het ministerie en ook met de GGD afgesproken dat de GGD goed rekening houdt met verzachtende omstandigheden. Dus de GGD kijkt al, er is sprake van een tekort op deze groep. Is dan de juiste oplossing gekozen? En dat kan soms zijn dat je dus met net een medewerker te weinig werkt, maar wel met een hele vaste crew, zeg maar, waardoor er misschien een kindje te veel is, maar dat kan het team goed aan. Dan doe je eigenlijk niet echt een hele grote concessie aan de kwaliteit. En dan kan de GGD ook zeggen van, nou, we zien dat het een goede oplossing is. Ja. Daarnaast is het ministerie bezig om een aantal regels waar we last van hebben, die wel bureaucratie eigenlijk veroorzaken, en een kruisje van je voldoet misschien niet aan een regel, maar die eigenlijk niet leiden tot goede kwaliteit. Zoals de wijze waarop het vaste gezichtencriterium, dat is zo'n, nou ja, het aantal vaste gezichten wat er moet zijn. De wijze waarop dat nu in de wet staat, is gewoon niet zo gelukkig geformuleerd. En daar is het ministerie keihard mee bezig, samen met de sector, om die regels aan te passen en daar ook echt op de kortst mogelijke termijn die aanpassing door te voeren. Ja. Dus er wordt hard aan gewerkt, dat zien we. Maar dat lost wel op dat je niet aan een rare regel hoeft te voldoen, maar het lost het personeelstekort natuurlijk in zichzelf niet op. Dus dat dilemma, dat blijft. Ja, praktischer kijken, maar ook nog meer personeel aantrekken. Daar komt het eigenlijk op neer. Dank u wel, Emmeline Bijlsma van de brancheorganisatie Kinderopvang. Meerte van Geurp is directeur van PINK. Dat is de beroepsvereniging van pedagogische professionals in de kinderopvang. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is dit herkenbaar allemaal waar uw medewerkers tegenaan lopen? Helaas wel. Ja, helaas wel. We zien dat de rek eruit is. Als het gaat over die kwaliteitseisen waar we het net over hadden, van kijk daar een beetje meer praktisch naar. Wat denkt u daarover? Ja, daar zijn we ontzettend blij mee dat dat nu gebeurt. Ik kan nog een voorbeeld noemen, bijvoorbeeld de drie-uursregeling. Dat gaat erover dat je 3 uur per dag mag afwijken van het aantal kinderen per medewerker. Die stond ontzettend strak afgesteld. Er stond bijvoorbeeld echt, moest je op papier al hebben hoe laat iemand met pauze moest. En dan kon het zo zijn dat je bijvoorbeeld om 1 uur met pauze moest en zag dat de groep er totaal nog niet klaar voor was. Hè? Dus dat alle kinderen nog naar bed moesten of nog aan tafel zaten. En dan moest je eigenlijk je collega achterlaten met een chaos. Omdat het op papier stond. En daar gaan we nu een aanpassing in doen, zodat mensen dat zelf als professional kunnen beslissen. Dus daar zijn wij ontzettend blij mee. Meer verantwoordelijkheid bij de professionals liggen. Ja, absoluut. Ja. Waar lopen ze tegenaan? Wat voor signalen krijgt u van, nou, dit is inmiddels of gevaarlijk of onhoudbaar of niet wenselijk? Nou, niet wenselijk is dat je nooit weet wat er de dag gaat gebeuren. Soms ook niet met welke invalkracht je moet werken. Of een ZZP'er bijvoorbeeld die iedere dag bij een andere locatie gaat werken. Wat Emmeline zojuist al zei, hè, dan is er geen vast gezicht voor de kinderen. Of je bent het enige vaste gezicht als professional. En dan komt alles op jouw schouders. En dat is al heel lang aan de gang. Dus dat is voor ons niet wenselijk. Nee. En de uitval van medewerkers? Ja, die is groot, helaas. En zeker nu, hè. Het is najaar, dus dan is het verzuim ook altijd al wat hoger. Maar we spreken ook mensen die zeggen, nou, ik de rek is eruit, ik kan niet meer. Ik werk al zo lang in zo'n situatie die niet optimaal is, die ontzettend veel van mij vraagt. En kijk, in de kinderopvang werken ontzettend loyale, flexibele mensen met het hart echt op de juiste plek voor die kinderen. Maar die hebben wel een steuntje in de rug nu nodig. Wat verwacht u van het ministerie? Wat verwachten wij van het ministerie? Nou, dat er gekeken wordt naar hoe we dit nu gaan oplossen. Dat we dilemma's uit gaan spreken met elkaar en gaan kijken van, gaan we nog meer kwaliteitseisen loslaten? Of kiezen we dus daarmee voor de kwantiteit? Of kiezen we voor die kwaliteit? We hebben altijd ontzettend hard gewerkt aan deze kwaliteit die we nu hebben. En daar zijn we ontzettend trots op. Dus het doet zeer om die los te moeten laten. En we willen eigenlijk dat het ministerie zegt, we gaan met de billen bloot en we gaan afspreken hoe we de komende tijd gaan inrichten met elkaar. En meer mensen naar de sector krijgen. Ja, het liefst blijven we natuurlijk heel aantrekkelijk. En laten we iedereen zien hoe leuk het is om in de kinderopvang te werken. Maar dat gaat niet als het pompen of verzuipen is. Dank u wel, Meerte van Geurp, directeur van de beroepsvereniging van pedagogisch professionals in de kinderopvang. En het ministerie heeft nog niet kunnen reageren op onze vragen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Artsen die voeren een heupoperatie niet altijd meer uit. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup krijgen volgens Trouw in sommige ziekenhuizen de keuze tussen een operatie of palliatieve zorg met pijnbestrijding. En die laatste optie is bedoeld voor patiënten met de slechtste kansen op herstel. Uit nieuwe cijfers blijkt dat 13% van de ouderen met een gebroken heup kiest voor deze palliatieve zorg, waarna de patiënt gemiddeld binnen 9 dagen overlijdt. Meer belasting, onvermijdelijk, is de grote kop op de voorpagina van de Telegraaf vanochtend. De overheid dijdt steeds verder uit en dat kost geld. Onderwijs, zorg en overheid samen zijn inmiddels goed voor 1/4 van de hele arbeidsmarkt. Om de personeelskosten van de groeiende publieke sector te betalen, moeten de belastingen dus omhoog, zegt een ING-econoom in de Telegraaf. Onbegrip en verdriet bij een dierenartse praktijk in Wormer in Noord-Holland. Daar werden afgelopen weekend de ruiten van de nog maar kort geleden geopende praktijk ingeslagen. Na het zien van de camerabeelden is eigenaar Marinda ervan overtuigd dat het gaat om een doelbewuste aanslag, zegt ze tegen Omroep NH. We voelen ons vooral heel angstig. Het feit dat iemand in staat is om zoiets te doen, voelt bedreigend. En dat doet veel met het team. Gelukkig kunnen we er heel goed over praten, maar de angst zit er wel in. En ze heeft geen idee wie er achter die aanval zit op de dierenartse praktijk. Op het Zuid-Italiaanse eiland Ischia worden nog altijd slachtoffers gevonden na de aardverschuiving van bijna 1 week geleden. Inmiddels is het lichaam geborgen van 1/11 slachtoffer van die aardverschuiving. Volgens nieuwszender TJ.com 24 gaat het om het lichaam van een vrouw van 37 jaar. De lichamen van haar 3 kinderen waren al eerder gevonden. Er is nu nog 1 vermiste na die aardverschuiving van zaterdagochtend. En de Japanner die in 1981 een Nederlandse student doodde en opat, is nu op 73-jarige leeftijd overleden, meldt persbureau AFP. Issei Sagawa, ook wel de kannibaal van Kobe genoemd, studeerde in Parijs toen hij de Nederlandse studenten René Harteveld bij hem thuis doodde en delen van haar lichaam opat. De Franse rechter verklaarde de man ontoerekeningsvatbaar, waarna hij naar Japan werd gedeporteerd. Daar kwam Sagawa vrij en hij maakte geen geheim van zijn misdrijf. Sterker, hij schreef er een boek over. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. De A1 richting Amsterdam. Daar heb je nu zo'n 20 minuten vertraging tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Is dat 12 kilometer door een ongeluk op het knooppunt Hoevelaken. De verbindingsweg naar de A28 richting Utrecht is afgesloten. Je kan vanaf Barneveld omrijden via de A30 en de A12. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam tussen Sliedrecht-West en Hendrik Ido Ambacht 3 kilometer. Je hebt daar een half uur vertraging door een ongeluk. Op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle 20 minuten extra tussen de wijk en Nieuw Leuzen door een ongeluk. En een auto met pech op de A59 Zierikzee Den Bosch kost je een half uur extra tussen Maden en Knoopend Hooipolder. NPO Radio 1. Een hoge hofdame die opstapt, de kroonprins William, die zich haast te zeggen dat racisme geen plaats heeft in onze samenleving. En de roep om een diepgaand onderzoek die steeds luider klinkt. Het Verenigd Koninkrijk is opnieuw in de ban van een racisme-schandaal rond het Koninklijk Huis. Correspondent Arjen van der Horst. Dit beheerst nu al dagen het Britse nieuws. Now she's godmother to Prince William and was the Queen's most senior lady. Centraal staat Lady Susan Hussey, decennia lang de belangrijkste hofdame van de Queen en peettante van kroonprins William. Lady Susan Hussey has now resigned over a race row. Ze heeft haar functie als hofdame nu neergelegd na een nieuw schandaal over racisme in het Koninklijk Huis. At this Buckingham Palace reception, she had been in conversation with Ngozi Fulani. Ze was eerder deze week bij een liefdadigheidsbijeenkomst in Buckingham Palace. Daar had ze een gesprek met Ngozi Fulani. Zij is een zwarte Britse die leiding geeft aan de actiegroep Sister Space, die slachtoffers van seksueel en huiselijk geweld helpt. So when she asked where I'm from, I said Sister Space. Lady Hussey vraagt waar ze vandaan komt. Fulani antwoordt dat ze voor Sister Space werkt. And then she said, where are you from? So I said, me, I'm born here. And then, where are you really from? Ze blijft keer op keer vragen waar ze vandaan komt. Maar zelfs met het antwoord dat Fulani in het VK is geboren, neemt ze geen genoegen. And then, after me explaining for I don't know how many times, lady, I'm born here. I'm British, right? Yeah, but where are your people from? My people. Ngozi Fulani ervaart het als een kruisverhoor, traumatisch en vernederend. It's uncomfortable for people to hear. Trust me, it's much more uncomfortable to be in a space and being denied your nationality. Het schandaal heeft het Koninklijk Huis in verlegenheid gebracht, want het is niet voor de eerste keer dat de royals onder het vergrootglas liggen vanwege racisme. Vorig jaar was er dit. And also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. Meghan Markle, echtgenote van Prins Harry, beschuldigde de koninklijke familie van racisme. Hold up, hold up. There's a conversation with you. With Harry. About how dark your baby is going to be. In een interview met de Amerikaanse tv-grootheid Oprah Winfrey vertelde ze dat leden van het Koninklijk Huis zich zorgen maakten over de donkere huidskleur van een nog ongeboren kind. Potentially and what that would mean or look like. Opvallend is hoe verschillend er gereageerd wordt. Meghan Markle werd verguisd voor haar uitspraken. Maar dit keer is de ophef breed gedragen. Luister naar de bekende tv-presentator Piers Morgan, die eerder nog de koninklijke familie verdedigde tegen de beschuldigingen van Meghan Markle. Well, let me be very clear. Those comments in today's age, I'm afraid, are shocking. They're racist. Hij draait er niet omheen. Hier was sprake van racisme. En wat Morgan betreft blijft het hier niet bij. But there should also now be a full, I think, investigation to see if anybody else in that household shares similar. Ja, dit komt op een pijnlijk moment voor de koninklijke familie, want sinds de dood van de Queen is de discussie weer opgeleid over het Britse slavernijverleden en in het bijzonder de actieve rol die Britse monarchen speelden in de slavenhandel. Excuses heeft de koninklijke familie nooit gemaakt, maar ze is zich wel degelijk bewust van dit verleden. De nieuwe koning Charles III profileert zich nadrukkelijk als een vorst van een multiculturele en multi-etnische samenleving. en het verklaart de snelheid waarmee de koninklijke familie afstand nam van de uitspraken van Lady Hassi. Maar is dit genoeg? Zo vraagt ook Ngozi Fulani zich af. So institutional racism is a problem all over the UK. It's in the police. It's been established. It's in the fire department. That was established. It's a problem. Die roep om diepere introspectie, dieper onderzoek in het nu en verleden van de koninklijke familie zal dan ook niet zomaar overwaaien. Ja, zoals de Britten dan zeggen, to be continued. Een verslag van correspondent Arjen van der Horst. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 journaal. Three nights at the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. Feel like the least of all your problems. You can't reach me if you wanna stay up tonight. Stay up at night. Like green lights in your body language. Seems like you could use a little company from me. But if you got figured out like you say, don't waste a minute, don't wait a minute. It's only a matter of time for you to tell me now. I've been up for three nights at the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. At the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. I can't fix each and all your problems. I'm no good with names or faces. She sent me naked pictures from a neck down to the waist. I get my feelings involved. She stopped returning my calls. The flaws turn into walls and barricades. And I'm too watching movies, talking to the walls in my room, walking through the halls in my head, just trying to make sure it all makes sense. I ain't made no money, maybe someday you can take it from me. I'm up too late thinking about you and MIA for three nights at the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want, and you can call me names if you call me up. Three nights at the motel under streetlights in the city. Dominic Fike met Three Nights. Even na 9:30, Stam.nl, Carion Zwart, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat is de stelling? De stelling is, alcohol achter het stuur moet helemaal verboden worden. Want ja, tientallen jaren van campagnes, hardere straffen, alcoholsloten. Maar het fenomeen rijden met drank op bestaat nog steeds. Sterker nog, uit cijfers die het ANP heeft opgevraagd, blijkt dat de politie dit jaar al meer boetes heeft uitgedeeld aan drank, en ook drugsrijders trouwens, dan de afgelopen 2 jaar. Dus we kunnen rustig zeggen, en dat wisten we natuurlijk ook wel een beetje, het is een hardnekkig fenomeen, hè, terwijl echt iedereen inmiddels heus wel weet dat drinken en rijden niet verstandig is. Dus we willen het er maar weer eens over hebben, met het weekend en de feestdagen in het vooruitzicht. Wat is het dat mensen toch rijden als ze hebben gedronken? Is het sociale druk? Toch nog altijd een beetje teleurgestelde gezicht op een feestje als je zegt, doe mij maar een watertje, ik moet nog rijden. Het maximum is nu natuurlijk ongeveer 2 glazen. En dat biedt blijkbaar toch speling, of is in ieder geval toch te verleidelijk om dan door te drinken, of toch nog maar eentje. Dus misschien moet het gewoon nog duidelijker en helderder worden, en moeten we zeggen, helemaal geen drank meer als je nog moet rijden. Dus de stelling is, alcohol achter het stuur moet helemaal verboden worden. Heeft u wel eens met te veel alcohol gereden? Denkt u, ik kan dat wel, niet zo moeilijk overdoen? Heeft u spijt dat u ooit achter het stuur bent gaan zitten met drank op? Wat doet u als u in uw omgeving ziet dat iemand te veel heeft gedronken en wil gaan rijden? Zegt u er dan wat van? Of grijpt u in op de een of andere manier? 0800-1101 of reageer via stand.nl. NL Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt en informeert bij een noodsituatie in jouw omgeving. Maandag 5 december, rond 12 uur, stuurt NL Alert een testbericht naar vertrekborden van het openbaar vervoer, naar digitale reclameborden en naar mobiele telefoons. Je hoort dan dit geluid. En je leest dat het om een testbericht gaat. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Het begin van alles. De geschiedenisbestseller van nu. Een van de beste boeken van het jaar volgens NRC en 5 sterren van de Volkskrant. Het begin van alles is nu verkrijgbaar als cadeaueditie. Het is erop of eronder, het rampjaar 1672. Op de drempel van het nieuwe jaar veroveren Nederlandse troepen voor het eerst een stad terug. Glorie voor de Republiek, de kansen keren. Maar het duurt jaren voor de vijand compleet is verjaagd. Hoe blijft het land dan achter? Vanavond 21:15 bij de NTR, NPO 2. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Elke dag een beetje beter. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Laat anderen meer lachen, want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met B-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-Shirt. Beter verzekerd. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Chinese medewerkers van TikTok hebben vanaf vandaag toegang tot data van Europese gebruikers. Het bedrijf heeft de privacyverklaring aangepast. Die is volgens juristen nu in strijd met Europese regels. Het is onduidelijk tot welke gegevens de medewerkers precies toegang krijgen. Ondanks meerdere verzoeken wil TikTok hierover geen duidelijkheid geven. En het blijft ook onduidelijk welke medewerkers de rechten krijgen. In de oorlog tegen Rusland zijn tot nu toe 10.000 tot 13.000 Oekraïnse militairen gesneuveld, zegt Oekraïne. Het aantal ligt fors lager dan de cijfers die internationaal worden genoemd. Vorige maand schatte de VS het aantal militaire doden aan zowel Russische als Oekraïnse kant op 100.000. Bij uit hand gelopen voetbalfeesten in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn gisteravond in totaal 20 mensen opgepakt. Fans van het Marokkaanse elftal gingen feestend de straat op nadat de ploeg zich op het WK had geplaatst voor de achtste finales. De politie greep in toen de sfeer op sommige plekken grimmig werd. En het kabinet stuurt morgen geen minister naar Qatar om het Nederlands elftal aan te moedigen in de wedstrijd tegen de VS, schrijft het AD. Afgelopen dinsdag was minister Helder in Qatar. Haar bezoek leidde tot veel discussie vanwege de mensenrechten in het land. En volgens het AD overweegt het kabinet wel weer iemand te sturen als Oranje verder komt op het WK. Bij Weerplaza Raymond Klaassen. Raymond, koud dagje, fris dagje? Ja, dat mag je wel zeggen hoor. De maximumtemperatuur loopt niet hoog op vandaag. Het is momenteel in het land 2 à 3 graden. En de temperatuur die wordt uiteindelijk zo'n 3 tot 5 graden. Dus er zit weinig verloop in die temperatuur. Er is ook veel bewolking aanwezig vandaag. En met name in het noorden van het land kan daar hier en daar een klein beetje motregen uitvallen. Of misschien zelfs wel een vlokje motsneeuw. Dat is allemaal niet uitgesloten. Het stelt ook heel weinig voor. Verder waait er een matige noordoostenwind. En die maakt het voor het gevoel nog net even wat kouder. En het weekend? Ja, het weekend ook vrij koud met temperaturen van maximaal 2 of 3 graden. Zaterdag kan de zon wel wat vaker doorbreken, met name in de tweede daghelft. Zondag zal de bewolking toch grotendeels weer overheersen. Die noordoostenwind die blijft ook gewoon doorstaan. Kortom, het is een beetje saai weekend wat dat betreft. En begin volgende week zie ik ook nog heel weinig verandering. Hoewel, de temperatuur gaat iets omhoog en het wordt toch ook wel wat wisselvalliger. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Vrijdagochtend is het altijd relatief rustig op de weg. Maar een paar ongelukken veroorzaken voor vertraging. Op de A1 richting Amsterdam heb je nu een kwartier extra nodig tussen Barneveld en het knooppunt Hoevelaken. De verbindingsweg naar de A28 richting Utrecht is afgesloten. Omrijden doe je vanaf Barneveld door de A30 te kiezen en dan bij Ede de A12 richting Utrecht. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 9 kilometer door een ongeluk. De vertraging is een half uur. Je bent een kwartier extra kwijt op de A28 Groningen-Zwolle. Tussen de wijk en Nieuw-Leuzen staat 7 kilometer, maar de weg is hier weer vrij. En op de A59 Zierikzee-Den Bosch tussen Maden en Waspik een kwartier extra door een pechgeval. Maar ook hier zijn alle rijstroken weer open. Wat een bijzondere vorm. Oh, wat een werk. Zo cool dat je zo dicht bij kan dat komen. Dat is helemaal van goud. De museumkaart opent je wereld. Kijk wat jou raakt op museum.nl. Enschede, creatieve stad. Laat je verrassen door prachtige architectuur. Ontdek meesterwerken in musea. En laat je onderdompelen in een spectaculaire wereld van licht tijdens het evenement Enschede Lights Up. In Enschede word je warm ontvangen. Zoek de grens op. Kijk snel op uitinenschede.nl/weekendjeweg. Ga voor jouw museumkaart naar museum.nl. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk. Vers gemalen, niet uit capsules. Dankzij de Z10 koffievolautomaat van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Bekijk de Z10 nu op jura.com. Morgen bij Human, Mediastorm. Het programma dat de mediakwestie van de week bespreekt. Wat zijn de mechanismes achter de beeldvorming? Wat zien en horen we? En misschien nog wel belangrijker, wat zien en horen we allemaal niet? Mediastorm. Morgen bij Human, rond 10:10 op NPO 2. In Indonesië wordt seks buiten het huwelijk binnenkort strafbaar. Dat staat in de herziene versie van het wetboek van strafrecht, die 15 december waarschijnlijk door het parlement wordt geloodst. Maar er staat meer in, zo wordt het ook verboden om de president te beledigen. Correspondent Mustafa Maghadi, Mustafa, waarom was het nodig om dat wetboek van strafrecht te herzien? Omdat het huidige wetboek van strafrecht nog uit de koloniale tijd stamt. Het is gebaseerd op het oude wetboek van strafrecht voor Nederlands-Indië uit 1918. En al decennia probeert men dat wetboek, wat ze dan zeggen, te decolonialiseren. Het was een wetboek opgesteld door Nederlanders die over Indiërs regeerden. En men wil er nu meer een wetboek van maken door Indonesiërs, voor Indonesiërs, die dus ook de waarde uitstralen van de Indonesische samenleving. Ja, en dat betekent dus bijvoorbeeld inderdaad seks buiten het huwelijk strafbaar maken. Samenwonen mag ook niet. Kun je daarmee zeggen dat het ook vooral een conservatiever wetboek van strafrecht wordt? Ja, want ja, dat is toch wel wat Indonesië is. Het is officieel een land van 6 religies, maar in de praktijk is het in grote meerderheid islamitisch. Dus merendeels islamitische regeringsleden die aanpassingen invoeren, wat door merendeels islamitische parlementsleden moet worden goedgekeurd. En daar komt dan ook nog eens de druk van islamitische belangengroepen bij, die de afgelopen jaren steeds machtiger zijn geworden. En die vinden dat de islam toch wel de kern van de Indonesische samenleving vormt. Dus dat is een combinatie van factoren waardoor je straks dus in dat gereviseerde wetboek seks voor het huwelijk en samenwonen, ja, dat strafbaar wordt gesteld. Ja, wat ook wel een opvallende is dus dat strafbaar maken om de president te beledigen. Waarom is dat? Nou ja, dat is dan ook weer een voorbeeld van het Indonesischer maken van zo'n wetboek. Kijk, hier heb je in de samenleving een hele duidelijke hiërarchische structuur. Je spreekt bijvoorbeeld een leidinggevende nooit aan. Je luistert. Doe je dat wel tegenspreken, dan is dat echt een enorme belediging voor de hoge geplaatsten. Dat doe je hier niet. Volgens mij spraken wij een maand geleden nog over een Nederlandse orang-oetang-expert die al jarenlang kritisch was op het beleid van Indonesië. Maar dan bekritiseert hij één keer specifieke minister en nu mag hij nooit meer in een nationaal park werken. Nou, ja, dat is Indonesië. Dus dit, het beledigen van de president, dat strafbaar wordt, dat is niet zo gek. Al is het wel zo dat alleen de president zelf aangifte kan doen. Dus zo vaak zal het waarschijnlijk ook weer niet gebeuren. En hoe wil de Indonesische regering dat handhaven?

80, 90, 2000. En verhuisd naar moderne stadions. Vaak op een industrieterrein of ergens heel erg buitenaf. Nou, Go Ahead heeft die plannen ook gehad. Maar ja, dat is deels door een bijna faillissement is dat eigenlijk afgeblazen. En nu is iedereen daar blij mee, vanwege de cultachtige status. Ik woon hier, laat me zeggen, 300 meter vandaan. En vroeger kwam ik hier met mijn tasje lopend naar de trainingen. Voor het stadion treffen we niemand minder dan clubicoon Wietse Veenstra. Hij is hier opgegroeid en later ook weer gaan wonen. Ja, ben ik toch weer teruggekomen in Deventer. Het is heerlijk hier om weer terug te zijn. Deze club straalt iets uit. En de buurt ook. En in die 120 jaar, als u één moment moest kiezen... of één, misschien wel één doelpunt of één mooi moment... wat zou dat dan zijn? Dan blijft hier in Deventer altijd Go Ahead Celtic. Dat blijft altijd in herinnering. Heel Deventer was zot. Ja, het is geweldig hier. Ja, een voormalig voetballer Wietse Veenstra doelt daarmee op de eerste Europa Cup wedstrijd tegen Celtic. In 1965 was dat. Trokken de meeste toeschouwers, maar Go Ahead Eagles verloor wel. Zowel thuis als uit. Het matige spel van Oranje op het WK zegt niets over de prestaties in de volgende ronde. En die hoopvolle conclusie komt van het AD na een vergelijking tussen de prestaties van Nederland in de groepsfase en het vervolg op voorgaande toernooien. Neem het EK van 2008. Toen speelde Oranje weergeloos tegen Frankrijk en Italië, om daarna genadeloos te worden ingemaakt door Rusland. Ja, in het WK van 2010 toen bereikte Oranje de finale, terwijl in de groepsfase nog volop kritiek klonk op het stroeve, saaie en on-Nederlandse voetbal onder Van Marwijk. Kortom, soepele groepswedstrijden zeggen niets over de verdere kansen van Oranje. Volgens het AD zit het vanaf nu veel meer in de details en de grondige voorbereiding van de bondscoach. En in de tegenstander. Ja, dat speelt ook wel een klein rolletje misschien. Ja. Ja. Een dag voor de eerste tegenstander die Nederland nu tegen gaat komen, morgen de VS in de achtste finale, verdiept de Volksland zich in een van de opvallendste spelers van Amerika, Timothy Weah. Hij is de zoon van George Weah, die in 1995 wereldvoetballer van het jaar werd. En nu is hij president van Liberia sinds 2018. Weah senior was tot nu toe bij alle wedstrijden van de VS op dit WK. En na Timothy's doelpunt tegen Wales zag hij zijn vader op de tribune helemaal uit zijn dak gaan, vertelde Weah junior op de Amerikaanse tv. De 22-jarige vleugelaanvaller had vanwege zijn achtergrond kunnen uitkomen voor Frankrijk, Liberia en ook Jamaica. Maar hij koos voor het land waar hij opgroeide, de VS dus. En met zijn prestaties op dit WK ontsnapt Timothy Weah aan de immense schaduw van zijn vader, constateert de Volkskrant. Nu Qatar is uitgeschakeld op het WK, juichen veel Qatarezen voor andere Arabische landen. Verder blijkt ook uit de Free Palestine-protesten dat er steeds meer onderlinge steun in het Midden-Oosten is door dit WK, vertelt verslaggever Kees Jongkind in de NOS Voetbalpodcast. Hij sprak erover met een Belgische professor in Qatar. En deze meneer legde mij uit dat dat een tegenreactie is van de Arabische wereld op onze One Love-actie. Jij zegt de hele Arabische wereld juist voor Marokko. Ja, het vormt een enorm blok op dit moment. En dat is, de Arabieren zeggen, te danken aan het WK. Voetbal verbroedert, maar niet op de manier waarop de westerse landen dat hadden bedacht. Nee. Ja, de verbroedering is niet wereldwijd, maar meer in regio's, zo lijkt het dan, hè, dit WK. En die onderlinge steun gaat niet alleen over politiek, maar ook over voetbalprestaties. Want toen Marokko gisteren won, vierden ook de Qatarezen feest. Nou, laten we hopen dat de Duitsers en de Belgen dan nu voor ons gaan juichen. Ja, die hebben nu toch niks anders meer om voor te juichen. En in de Telegraaf gaat het nog over een opmerkelijke oorzaak van veel sportblessures. Tandproblemen, problemen met je gebit. Zo werd waterpolo international Tim de Meij een tijd lang gek van pijn in zijn nek en schouder. En dat was tegelijk met een ontstoken verstandskies. Toen de medici bij het Nederlands team me vertelden dat beide problemen wel eens met elkaar in verband konden staan, dacht ik eerst, wat is dat voor een raar verhaal, zegt de mij in de Telegraaf. Maar hij liet de verstandskies toch trekken en heeft nu al anderhalf jaar lang nergens last van. Er is dus een verband tussen gebitsproblemen en andere blessures aan je lichaam. Ja, ik vind het eigenlijk niet zo heel gek klinken, want het gaat helemaal door tot je in je hoofd vaak. Het heeft ongetwijfeld met zenuwen te maken die overal aan verbonden zijn. Sportkoepel NOC-NSF controleert inmiddels voor de Olympische Spelen alle gebitten van topsporters. Dat gebeurt omdat in het verleden tijdens zo'n toernooi altijd wel een gebitsprobleem opdook, vertelt chefarts Maarten Moen in de Telegraaf. Dat is vreselijk storend en het beïnvloedt gewoon je prestatie. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Zoals altijd op vrijdagochtend staan er relatief gezien niet zo heel veel files. 50 kilometer is het net bij elkaar opgeteld. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je nu de meeste vertraging. Tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek staat 9 kilometer, 25 minuten extra. Daar heeft een kapotte auto gestaan. En op de A28 Groningen-Zwolle tussen knooppunt Langhorst en Ommen een kwartier vertraging door een ongeluk. Maar ook hier is de weg weer vrij. Van Dave Edmonds. Voor Duitsland is het WK uitgelopen op een deceptie. Net als in 2018 is het niet gelukt om de groepsfase te overleven. Ondanks een 2-4 zegen op Costa Rica mogen onze Oosterburen hun koffers pakken. Dat is klaar. We moeten gleich nog drum kümmern. Het is aus. Hans-Dieter Flick gaat raus aus diesem Turnier. Deutschland scheidet aus. Spanien en Japan in het achtelfinale. Correspondent Wouter Zwart in Berlijn. Hoe zijn de kranten geopend? Oftewel, hoe wordt Duitsland wakker? Nou, misschien mag ik even beginnen met een kleine persoonlijke ergernis van mezelf in Duitsland. Het lukt namelijk heel veel van die grote Duitse kranten gewoon niet om een verslag van een avondvoetbalwedstrijd op tijd bij de drukker te krijgen. De helft van de kranten heeft dus gewoon niks op papier. Dat echt is na zo'n historische... Ja, dat is natuurlijk schandalig na zo'n avond als gisteren. Hè, zo'n historische sportavond. Degene die wel iets gedrukt hebben... en natuurlijk online kun je wel alles zien... dan zijn de conclusies over die mannschaft gewoon echt genadeloos. De grootste sportkrant, Bild-Zeitung... Riesenblamage noemen ze het. Hè. Ze kondigen echt het einde aan van Duitsland als grote voetbalnatie. Dan heb je Stern Magazine zegt... dit is geen uitgeleide meer, dit is puur onvermogen. En daar doelen ze, inderdaad, je zei het al een beetje... ze doelen natuurlijk op het feit dat het de tweede keer is... dat Duitsland op rij in de groepsfase van een WK wordt uitgeschakeld. Tussendoor, vorig jaar hadden we natuurlijk nog dat EK. Achtste finale eruit, dat was natuurlijk ook veel te weinig. Nou, misschien nog even twee andere koppen erbij pakken. Frankfurter Allgemeine. Duitsland stort in de afgrond. Ook niet echt gezellig. En Die Welt schrijft... we moeten onszelf eigenlijk gewoon niet meer voor de gek houden. Wij, Duitsland, zijn geen toernooivechters meer. Kortom, dodelijke kritiek. Ja, daar zagen ze er wel een beetje aankomen natuurlijk. Maar het was nog ongelooflijk spannend. Het kon nog. Het kon nog wel. Maar wat is het gevoel bij Duitsers... toch dat het een verrassing was of niet? Nou ja, goed. Ze hopen natuurlijk op z'n Duits op het allerlaatste moment... toch nog door te kunnen gaan. Dat zat er gewoon niet in. Er liggen gewoon echt veel langer problemen bij die mannschaft. Daar zijn ze ook eerlijk over. Vorig jaar werd de toch heel succesvolle coach Jogi Löw al vervangen. Heeft gewoon nog geen resultaten gehad. Hè. De kritiek gaat eigenlijk over drie dingen, als ik het mag uitleggen. Eén, de ploeg krijgt veel te veel tegengoals. Hè. Ondanks de bekendheid van de verdedigers als Süle en Rüdiger... zijn ze daar toch heel kwetsbaar. Gisteravond 2 tegengoals tegen Costa Rica. Dat mag gewoon niet gebeuren. 2... kritiek. De aanval, die barst natuurlijk van de kwaliteit. Sané, Havertz, Gnabry, vooral die briljante jonge ster, die 19-jarige Musiala, die fantastisch was. Maar ze hebben ongelooflijk veel kansen nodig om doel te treffen. Volgens mij heeft Duitsland, als ik het niet verkeerd heb, over 3 wedstrijden zo'n beetje de meeste kansen, de meeste potentiële goals van alle landen gecreëerd. Maar ze raden niet in. En als ze erin gaan, ja, dan verlies je dus. En het derde punt van kritiek, dat vind ik wel heel erg interessant. Dat richt zich meer op het management van de voetbalbond. Ze zeggen, er komt gewoon niet genoeg talent door op bepaalde andere belangrijke posities dan de aanval. En wat je hier hoort, de ploeg is door het management niet goed genoeg beschermd geweest tegen onrust van buitenaf. En dat gaat natuurlijk ook over die affaire met de One Love armband. Waardoor die mannschaft eigenlijk de eerste paar dagen of de eerste week van het WK eigenlijk vooral in het nieuws kwam om politieke kwesties dan over hun sportieve voorbereidingen. Ja, kortom, Duitsland verdwenen van het WK, nee, dan Japan. Die wonnen hun eerste wedstrijd tegen de Duitsers, maar die stunt werd nog groter, want ook het laatste groepsduel wonnen ze van Spanje met 2-1. Groepswinnaar daardoor in die groep. En het dak ging eraf toen dat tot de Japanners doordrong. Correspondent Anoma van de Veren in Tokio. Dit was midden in de nacht natuurlijk bij jullie. Ja. Het was van 4 tot 6 in de ochtend. En daarna natuurlijk iedereen de straat op. Mensen die keken thuis bij elkaar. Mensen keken bij vrienden. Mensen keken op universiteiten. Hadden ze speciale lokalen afgehuurd om op een beamer de wedstrijd te kijken. En op het moment dat ze wonnen was het natuurlijk allemaal naar buiten toe. En feesten in Shibuya, in het grootste kruispunt van Tokio. Van de wereld zelfs. Het stond helemaal vol met mensen. Dus en Wouter die zei net al, de kranten waren niet op tijd in Duitsland. Maar hier in Japan, een paar uur later, ondanks dat het vroeg in de ochtend was, stonden de krantenkoppen gewoon meteen al voor. Het geschiedenis is geschreven. Ja. Heb je zelf ook gekeken ergens? Ja, tuurlijk. Ik was met vrienden in izakayaatje, zo'n Japans eetbarretje. Was geen tv. Op zoveel plekken dat er gewoon geen tv was, vond ik eigenlijk wel gek. Want in Nederland hadden overal tv's gestaan natuurlijk. Ja, ze zijn nog niet gewend. Maar wij keken gewoon op onze... Ja, ze zijn het helemaal niet gewend. Ze hadden helemaal niet verwacht ook. Dus wij keken ook gewoon op onze telefoons een beetje mee. In de hoop dat er misschien nog wat leuks ging gebeuren. Ja, en dan win je. En dan gaat het dak ervan af. En dan gaat iedereen gewoon feesten. Maar voor veel mensen natuurlijk wel een paar uur later gewoon weer gaan werken. Ik ook helaas. Misschien is dat een vooroordeel. Maar ik heb niet zo snel zoveel Japanners zo uit hun dak zien gaan. Nou ja, ik had ook eerlijk gezegd niet verwacht dat er zoveel mensen de straat op zouden trekken na een wedstrijd die om 4 uur 's ochtends begon. Dus het is wel echt, het zegt ook wel wat over hoe deze overwinning wordt gezien. Ja. En hebben ze nu volle vertrouwen in dat ze nog verder gaan komen? Kijk, dat is dan het ook weer. Je hoort nu al experts en commentatoren die zeggen van nee, dit gaan ze niet winnen. Ze gaan het niet halen tegen de Kroaten. Die zijn vorige keer tweede geworden. Die zijn echt heel goed. Ondanks dat Japan eigenlijk gewoon best wel een groot voetballand is. Ze staan nummer 24 op de wereldranglijst. Ze hebben supersterren als Doan en Asano op het veld staan. En ze zien zichzelf nog steeds niet als groot voetballand. Genoeg mensen hopen nu voor een derde wonder. Als dat lukt, misschien dat ze zichzelf dan eindelijk een klein beetje gaan zien als een echt sterk en groot voetballand. Nou, wie weet spreken we elkaar daarover volgende week weer. Anoma van der Veren vanuit Tokio. Oranje op het WK voetbal. Cody Gakpo, wat een enorme pegel zeg. Nu Frenkie de Jong komt die bal. Gakpo, doelpunt! Cody Gakpo scoort. Daar komt Oranje weer. Dit wordt wel weer een kans. Een schot en een goal ook. Cody Gakpo maakt hem. De groepsfase achter de rug. Op naar de achtste finale. Kans de paai. Klaassen, hij niet. Blind proberen. Luister Oranje. Morgenmiddag. Nederland Verenigde Staten. Oh, het verlengt de kans van Nederland. Frenkie de Jong. 2-0. Morgenmiddag om 4 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland Verenigde Staten. Wie luistert, weet meer. Conform de wetnormering BIC en het bijbehorende besluit zijn er kosten aan u opgelegd. Begrijpt u waar ik het over heb? Tja, zo kan het ook. Maar voor een incassobureau dat zaken echt oplost op een menselijke manier, ga je naar kenok.nl. Al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Kenok, al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Kenok.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Wat ik het mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn. Iedereen begrijpt elkaar. Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker. Of leeft met de gevolgen ervan. Omgaan met kanker hoef je niet alleen te doen. Ontdek het op omgaanmetkanker.nl. Ik dacht altijd dat er niks boven schrijven en seks ging. Ik wist dat Evelien de vrouw van mijn dromen was. Je weet toch dat je mijn muze bent, liefie? Maar ik had geen idee dat ze ook de vrouw van mijn nachtmerrie zou worden. Je gooit mijn leven op straat, man. Je lichaam. Stream de nieuwe AfroTros-serie Bestseller Boy. Nu op NPO+. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. In de oorlog tegen Rusland zijn tot nu toe tussen de 10.000 en de 13.000 Oekraïense militairen gesneuveld, zegt Oekraïne zelf. En de GGD's zijn bezorgd over de kwaliteit in de kinderopvang. Een overzicht van het nieuws. Wat wel goed. Volgens de GGD-koepelorganisatie zien toezichthouders tijdens inspecties steeds vaker tekortkomingen. Die zijn vaak ontstaan door een tekort aan personeel in de kinderopvang. Zo is het aantal locaties voor buitenschoolse opvang met te weinig medewerkers in een jaar tijd verdubbeld van 3% naar 6%. De GGD is bang dat de problemen nog groter worden als de plannen om de kinderopvang gratis te maken doorgaan. Chinese medewerkers van TikTok hebben vanaf vandaag toegang tot data van Europese gebruikers. Het bedrijf heeft de privacyverklaring aangepast. Die is volgens juristen nu in strijd met Europese regels. Het is onduidelijk tot welke gegevens de medewerkers precies toegang krijgen. Ondanks meerdere verzoeken wil TikTok hierover geen duidelijkheid geven.

Ja, dat is opvallend inderdaad. Hè? Want de laatste keer dat ze met cijfers naar buiten zijn gekomen, dat is 3 maanden geleden. Toen werd er nog gesproken over 9000 slachtoffers aan Oekraïnse militaire kant. Dus ze doen dat maar heel af en toe, naar buiten komen met een cijfer. En dat ze daar nu mee komen, dat lijkt toch wel een reactie op bijvoorbeeld Ursula von der Leyen, die eerder deze week sprak van 100.000 gesneuvelde Oekraïnse militairen. Dat trok ze later weer in. Toen zei ik bedoelde te zeggen 100.000 gesneuvelde en gewonde Oekraïnse militairen. En zij sprak daarmee weer de hoogste generaal van de Amerikanen na, die het ook had over een getal van 100.000. Nadat Ursula von der Leyen dat getal noemde, dat is hier heel erg verkeerd gevallen. En ik denk het feit dat gisteren Michail Podolyak met dat getal komt, dat je dat toch een beetje moet zien als een reactie op die hoge getallen van de internationale gemeenschap, waar ze hier niet zo blij mee zijn. En waarover zijn ze dan vooral geïrriteerd? Ja, ze beschouwen dat natuurlijk als strategische informatie en ze vinden dat niet aan anderen om die naar buiten te brengen. Dus komen ze nu zelf met een getal, hoe ongeloofwaardig het misschien ook is. Want dat hoor je natuurlijk wel ook hier. Ik heb een paar mensen hier gesproken die ik heb gevraagd, hoe kijk je naar dat getal? Ja, die keek me dan toch een beetje met glazige ogen aan. Hoe komen ze hier aan dat getal? Dus ik denk ook niet per se dat mensen dat allemaal geloven. Maar het is een getal wat voor hun belangrijk is om dat zelf naar buiten te brengen. Wat je ook ziet hier is dat ze zo'n beetje iedere dag spreken over hoeveel gewonden en doden er zijn aan Russische kant volgens de Oekraïners. En dan hoor je een getal van 90.000 Russische doden. Dus ook al vanuit dat perspectief is het een beetje onwaarschijnlijk dat er 90.000 Russen gedood zouden zijn. En maar, hoe afgrijzelijk, natuurlijk ook een aantal van 10.000 tot 13.000 Oekraïners. Maar ik moet er meteen bij zeggen, we kunnen het niet onafhankelijk controleren natuurlijk. Nee, we weten het eigenlijk gewoon niet. Maar als Oekraïners, gewone Oekraïners hebben het dan over, zelf al denken van nou ja, dat zal wel meer zijn. Is het dan toch vooral bedoeld om tegen Moskou te zeggen, wij lijden in ieder geval veel minder verliezen dan jullie? Ja, ik neem aan dat ze dat graag als beeld naar buiten willen brengen. En aan Russische zijde is het natuurlijk precies andersom. Daar hoor je juist hoeveel slachtoffers daar aan de Oekraïense kant vallen. Dus het is natuurlijk allemaal een kwestie van jezelf beter proberen voor te doen in militair opzicht dan de ander. Maar dat weten alle partijen natuurlijk. Het is niet voor niets dat beroemde gezegde, de waarheid sneuvelt als eerste in een oorlog. En dat toch een beetje dat gegoochel, en dat bedoel ik verder helemaal niet zonder respect naar de doden toe met die cijfers. Nee. Dat is daar denk ik duidelijk een onderdeel van, ja. Hoe hard wordt er sowieso op dit moment nog gevochten? Ja, in het oosten is de strijd nog steeds heel hevig. Want dat is het enige wat wij natuurlijk als journalisten kunnen doen, is praten met mensen die daar vechten of die daar geweest zijn en gezien hebben hoe het daar is. Van de week heb ik met iemand gesproken, een Koerdische journalist die daar net vandaan kwam. Die vertelde dat hij bijvoorbeeld in Bachmoed, waar heel zwaar gevochten wordt, zelf met eigen ogen honderden lijken heeft zien liggen. Dat waren dan vooral Russische lijken. Maar ook Oekraïense lijken heeft hij daar gezien. Ik heb via iemand met een militair gesproken, ook die daar vecht op dit moment. En die vertelde dat er ook dagen zijn dat ze met meer dan 100 mensen het slagveld opgaan en maar met minder dan 40 terugkomen. En dat is dan één militair met één verhaal. En zo zijn er natuurlijk duizenden, tienduizenden verhalen over dit soort vreselijke doden en militaire verliezen aan beide kanten. Het is het enige wat wij zelf kunnen doen, tenzij je er naartoe gaat. En zelfs dan kun je het natuurlijk niet tellen. Maar dat er nog steeds heel hevig gevochten wordt, dat staat wel vast. Dankjewel, Kisha, vanuit Kiev. Chinese medewerkers van TikTok hebben vanaf vandaag toegang tot data van Europese gebruikers. En dat is in strijd met de Europese privacywet, zeggen juristen. TikTok is onder meer heel populair bij kinderen. Verslaggever Jeroen Schutteijzer ging langs op basisschool De Vonder in Borne om te horen of dat thema privacy een beetje leeft. Hi, ik ben van de radio. Zit jij op TikTok? Ja. En wat doe je dan? Filmpjes kijken. Heb je vanochtend ook nog gekeken? Ja, allemaal voetbalfilmpjes. Milan? Ja.

Taylor Swift, Anti-Hero. Het is 9:55. Patiënten met een gebroken heup krijgen sinds kort een keuze in het Sint-Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein. Ze krijgen een operatie of palliatieve zorg. Uit nieuwe cijfers, waar Trouw over bericht, blijkt dat 13% van de ouderen met een gebroken heup kiest voor palliatieve zorg, terwijl daarvoor nagenoeg iedereen nog zo'n operatie kreeg. Thomas Nijdam is artsenonderzoeker en betrokken bij het nieuwe beleid van het Sint-Antonius Ziekenhuis. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent het voor patiënten als ze die palliatieve zorg krijgen in plaats van zo'n operatie? Wat we in het Sint-Antonius Ziekenhuis aanbieden is eigenlijk een beleid gericht op comfort, pijnstilling en een toch iets zekere periode. Aangezien de operatie bij een gebroken heup toch ook wel weer complicaties en een iets meer onzeker pad aan de patiënten biedt. En dat proberen wij op die manier toch op te vangen met zorg die comfort biedt voor de patiënt en familie. En is dat altijd een proces dat eindigt in de dood? Niet altijd. Ik denk uit onderzoek blijkt dat 98% van de patiënten binnen 2 à 3 maanden komt te overlijden. Een deel die leeft nog wat langer. Maar het belangrijkste is om te zien dat de patiënt comfortabel blijft en dat de kwaliteit van leven toch hoog in het vaandel blijft staan in dit beleid. De terugkoppeling van de patiënten en familie die wij daar hebben geïnterviewd, zien we dat die kwaliteit van leven toch goed blijft bij deze patiënten. En wat is de belangrijkste reden dat mensen niet voor zo'n operatie kiezen op zo'n moment? Je moet je goed beseffen dat die patiënten toch gemiddeld 86 jaar oud zijn en niet alleen die gebroken heup hebben. Deze patiënten die kiezen er toch echt voor om geen toeters en bellen meer aan het einde van hun leven te hebben. Zo noemen ze het dan zelf. Omdat een operatie is niet niks. De revalidatieperiode die kan lang zijn. En die patiënten die komen ook niet altijd weer terug op het niveau als die ze gewend zijn voordat ze hun heup hebben gebroken. Soms gaan zij samen met hun familie het gesprek aan om te kijken van nou, wat wil ik nog in het leven? En ik hoef dan niet meer alles wat in de zorg nog te bieden is. Waarbij ik dan toch liever naar mijn eigen plekje thuis ga in plaats van dat ik geopereerd word, in het ziekenhuis moet verblijven, een heel intensief revalidatietraject in moet. Dan gaan ze relatief snel weer terug naar een verpleeghuis samen met familie om dan te komen te overlijden. Het klinkt eigenlijk zo logisch dat je aan de patiënt vraagt wat hij wil. Waarom gebeurt het eigenlijk niet langer of vaker al? Het samen beslissen is in de afgelopen 10 jaar eigenlijk common ground, om het zo maar te zeggen, in de ziekenhuizen. Dat nu pas wat meer bij de traumachirurgen, bij de heupfracturen eigenlijk aanbiedt, is denk ik vooral omdat de patiënt die een gebroken heup heeft ook veel pijn heeft. Er zit een scheur in het bot wat ook gerepareerd wordt door te opereren. In 40 minuten is die operatie gedaan. De traumachirurg heeft altijd de patiënt willen helpen, ook op die manier, zonder dat hij weet dat die patiënt misschien nog jaren komt te, jaren leeft. Omdat wij nu veel gerichter pijnstilling kunnen geven. Dus lokaal kan de anesthesioloog een heel mooi blok zetten, waarbij de pijnstilling op die manier gereguleerd kan worden. En daar is geen operatie meer voor nodig. Dus het mes komt dan niet meer te pas. Ja. Maar zorgen we dat samen met de anesthesioloog die pijn heel goed bestreden kan worden. Zou dit ook voor andere aandoeningen kunnen gelden? Ik denk het zeker. Er zijn heel veel aandoeningen waar nog heel veel behandeld wordt. Waar niet altijd de vraag aan de patiënt wordt gesteld, wat wilt u nog in het leven? En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Wat dus ook bij de patiënt met de gebroken heup nu aan bod komt. Die vraag wordt niet altijd gesteld. En de arts die vult heel makkelijk in, ik ben opgeleid om u beter te maken. Dus ik wil u graag beter maken met wat ik allemaal heb geleerd. Maar als we toch iets eerder die vraag stellen, u bent 90 jaar oud, wat wilt u nog in het leven? Dan denk ik dat er heel veel andere aandoeningen ook op deze manier toch gebruik moeten maken van dat samen beslissen. En dat er dan toch ook niet altijd uitkomt dat die patiënt behandeld dient te worden voor zijn ziekte. Ja. Dank u wel, Thomas Nijdam, artsonderzoeker in het Sint-Antonius Ziekenhuis. Reactie aan de redactie. Chinese TikTok-medewerkers hebben vanaf vandaag toegang tot gegevens van Europese gebruikers. Het bedrijf heeft daarvoor de privacyverklaring aangepast, die volgens juristen nu in strijd is met Europese regels. Daarover hoorden we net nog universitair hoofddocent burgerlijk recht en jurist Pieter Wolters. En er kwamen wat vragen van luisteraars binnen. Catharina wil weten hoe het met de privacy zit wanneer je iets van TikTok gedeeld gestuurd krijgt. En dat bedoelt ze waarschijnlijk als ze zelf geen TikTok heeft, maar bijvoorbeeld wel op een linkje klikt van TikTok wat ze doorgestuurd krijgt. En luisteraar Bart wil weten of TikTok dan nu ook echt verboden kan worden in Europa. Nou, Pieter Wolters, laten we eerst beginnen met dat gedeeld gestuurd krijgen. Dus een linkje of zo. Is er dan iets met privacy? Ja, het is een beetje technisch, dus het valt enigszins buiten mijn expertise. Maar het hangt er dus inderdaad van af hoe het precies gebeurt. Kijk, het filmpje zelf, dat zou niet moeten trekken. Maar als je een link krijgt naar de site of de app van TikTok met daarop een filmpje, dan kan er wel degelijk een cookie worden geïnstalleerd en kunnen jouw persoonsgegevens dus worden verzameld. Ja, en Bart wil dus weten of TikTok ook echt verboden kan worden in Europa. Ja, in principe is wat ze doen al verboden. Ja, dus het is al verboden. Maar het ligt niet voor de hand dat TikTok wordt geblokkeerd of iets dergelijks. Wat veel waarschijnlijker is, is dat TikTok na een eventuele boete het beleid aanpast. Want dit zien we ook bij andere technologiebedrijven. Een soort kat-en-muisspel. De technologiebedrijven passen na een boete of onderzoek steeds hun praktijken een beetje aan om tegemoet te komen aan de regels. Maar ja, al snel blijkt dan dat er weer een nieuwe of andere overtredingen zijn. Dus dan, daar wordt dan weer een onderzoek naar gestart. En zo gaat het steeds door. Ja. Maar aan een hard verbod of een blokkade kom je dus niet zo snel toe. Hartelijk dank, Pieter Wolters. Pakjesavond komt eraan en een hoop mensen worstelen elk jaar weer met het schrijven van een gedicht. Een kwart van de Nederlanders ziet er zelfs tegenop, bleek uit onderzoek van Hart van Nederland. En toen we dit eerder deze uitzending bespraken, zei jij, Astrid, dat je in jouw familie niet aan kon komen met slechte gedichten. Dus Diana vraagt, wat zijn Astrid's tips voor het schrijven van een, zoals Diana dat zegt, dondersgoed Sinterklaasgedicht? Oeh, dat is echt, dat is natuurlijk best wel lastig. Want ja, dat is ook iets wat in je zit, denk ik. Maar kijk, bij ons, de strenge eisen was, het moet rijmen. Nou, ja, dat is op zich logisch, ja. Het metrum, dus het moet altijd lopen. Geen gesmokkel met klemtonen en zo. En geen gesmokkel met ritme. En er moet een grap in zitten of een plagerij of wat dan ook. En wat wel echt heel erg goed helpt, is ga gewoon hardop voorlezen. Dus je zit, als je vastzit, begin weer van vooraf aan. Ga lezen wat je op dat moment hebt. En vaak komt er dan wel vanzelf weer iets. En hoe doe jij het? Ik heb ook nog wel één tip dan. Rijmwoordenboek.nl 3 voor de dag. Twee Nederlandse organisaties maken kans op de Milieu Nobelprijs. Officieel heet hij de Earthshot Prize. Het is een initiatief van de Britse kroonprins William om duurzaamheid te stimuleren. En de gemeente Amsterdam die is genomineerd vanwege het plan om 2050 volledig circulair te zijn. En de Great Bubble Barrier voor een project waarmee wordt voorkomen dat plastic van de zee, van de rivier in zee belandt. En als ze winnen, dan krijgen ze 1 miljoen pond. Dus nou, laten we duimen. Bondscoach Louis van Gaal geeft om 12 uur een persconferentie in aanloop naar de achtste finale van Oranje op het WK tegen Amerika. De persconferentie is te kijken op de site en in de app van de NOS. Bijzonderheden hoort u uiteraard ook hier op de radio, op Radio 1. En in Zuid-Afrika komt de top van de regeringspartij ANC, het Afrikaanse Nationaal Congres, bij elkaar om te praten over het lot van president Cyril Ramaphosa. Gisteren kwam er een advies uit om een afzettingsprocedure tegen hem te beginnen vanwege een nogal schimmige zakendeal. Correspondent Alice van Gelder in Kaapstad, ja, dat waren die miljoenen die in een bankstel verstopt waren. Heeft Ramaphosa eigenlijk zelf al gereageerd? Nee, ja, hij is zich nog steeds aan het beraden wat te doen. Gisteravond dachten eigenlijk hier alle politieke commentatoren dat hij zou vertrekken. Er werd zelfs een toespraak op televisie aangekondigd, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. En veel zal dan vandaag toch ook al afhankelijk zijn van die bijeenkomst die je net noemde. Om te kijken of hij überhaupt nog het vertrouwen van zijn partij heeft. Want ja, als hij dat vertrouwen nog wel heeft van zijn partij, dan weten we eigenlijk dat zo'n afzettingsprocedure daar niet komt. Want daar moet nog over gestemd worden. En dan kunnen ze hem dus het hand voor het hoofd houden. Want ANC heeft de meerderheid in het parlement. Maar ja, als hij geen vertrouwen heeft, dan kan hij eigenlijk dus net zo goed nu vertrekken. Ja, nou werd Ramaphosa, nadat er van alles te doen was rond de vorige president Zuma, hij had zijn campagne gericht op anticorruptie. Is zijn positie dan eigenlijk nog wel houdbaar? Ja, precies. Nee, inderdaad. En dat is dus inderdaad de vraag. Hè. Kan die ethisch gezien ook nog wel verder? Hij zegt zelf, ik moet me gewoon gaan bedenken wat het beste is voor het belang van het land. Tegelijkertijd zijn ook Zuid-Afrikanen daar wel een beetje bang voor. Want wie moet er na hem komen? Heel veel andere politici met ook heel veel skeletten in de kast, zoals ze het hier zeggen. Dankjewel, Alice. Zometeen, na 9:30, spraakmakers, Carl-Jan de Zwart. Goedemorgen, Astrid. De stelling is vanochtend, alcohol achter het stuur moet helemaal verboden worden. Nou, er zit geen woord Spaans bij, toch? Nee, daar gaan jullie over discussiëren. Precies, in stand.nl. Hoofdpunt wat nieuws nog. Prettig weekend. NPO Radio 1.